الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اس کا ہندی انواد آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پہلا جو سورہ پیش کیا گیا سورہ فاتحہ, اس کا انواد ہے ہندی انواد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا کرپا شالی اتینت دیاونت ہے. پرشنسا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے سنسار کا رب اور پالنہار ہے, بڑا کرپاشیل اور اتینت دیاونت ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ہمیں سیدھے مارگ پر چلا, ان لوگوں کے مارگ پر جو تیرے کرپا پاتر ہوئے, اور ان لوگوں کی راہ سے بچا جو نہ پرکوپ کے بھاگی ہوئے جو نہ پرکوپ کے بھاگی ہوئے نہ پتھ بھرشت ہوئے. دوسری جو شلوک آپ کے سامنے جو قرآن کی آیتیں پڑھی گئی تھی, سورہ حشر کی آخری دو آیتیں تھیں, اس کا انواد ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی پوجیہ نہیں, وہ بادشاہ ہے اتینت پوتر سروتا سلامتی نشچنتتا پردان کرنے والا سرکشک پربھوتشالی پربھاوشالی ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا اپنی بڑائی پرکٹ کرنے والا مہان ہے اونچ ہے اللہ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. وہی اللہ ہے جو سرچنا پرارپک ہے, استتو پردان کرنے والا ہے, روپ دینے والا ہے, اسی کے لیے اچھے نام ہیں. جو چیز بھی آکاشوں اور دھرتی پر ہے اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے, اور وہ پربھوت وشالی تتو درشی ہے. اور آخری میں جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے انواد ہے, اللہ کے نام سے جو بڑا ہی کرپاشیل اتینت دیاونت ہے. وہ کھڑکھڑا دینے والی, کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی, اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے سمان ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگ برنگے اون جیسے ہو جائیں گے, پھر جس کسی کے اچھے کرم بھاری ہوں گے وہ من بھاتے جیون میں ہوں گے. اور رہا وہ ویکتی جس کے وزن ہلکے ہوں گے, اس کی جگہ ہوگی گہرا کھڑا, اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا ہے, آگ ہے دہکتی ہوئی. دھنیواد پرادھیاپک ظفر شیخ صاحب, بہت ہی اچھے انداز میں یہاں پر انہوں نے قرآن پٹھن اور اس کا भाषांतर अनुवाद आपके सामने रखा। आज के हमारे जो प्रमुख अतिथि है जनाब संजय वरकड़ साहब, इनका अल्प परिचय ऐसा है कि संजय वरकड़ साहब औरंगाबाद ही में इनका जन्म हुआ, औरंगाबाद के निवासी है। आपने पदवी देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबाद से हासिल की और जर्नलिज्म में यानी पत्रकारिता के अंदर की जो पदवी है आपने डॉक्टर बामू औरंगाबाद बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ औरंगाबाद से हासिल की। आप 15 सालों से दैनिक सकाळ के अंदर निवासी संपादक के हैसियत से काम कर रहे हैं। IBN लोकमत के अंदर भी आपने काम किया। आपको अखिल भारतीय पत्रकार परिषद का जो चुनिंदा पत्रकार होते हैं उनके लिए अखिल भारतीय पत्रकार परिषद एक पुरस्कार की घोषणा करती है, आपको उस पुरस्कार से भी नवाजा गया। आपको नाना साहेब पूर्वेकर पत्रिका पुरस्कार भी मिला और महाराष्ट्र शासन की जानिब से दिया जाने वाला उत्तम हास्य लेखन पुरस्कार भी आपको मिला। यह आपका अल्प परिचय है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो आपने भी नोटिस की होगी और जिसका जिक्र करना चाहिए कि हमने इस कार्यक्रम की घोषणा 7:30 बजे की थी और सभागृह में वो वक्त स्थानापन्न हुए। साहेब मैं अपना आभारी है। तो ये अल्प परिचय है और एक अच्छी निशानी है, आपने अपने बालाए ताक मसरूफियात के बावजूद भी वक्त पर यहाँ आने की कोशिश की। संजय वरकर साहब का मैं आप तमाम के जानिब से मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ और संजय वरकर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन करें। जनाब संजय वरकर साहब, इस कार्यक्रम के आयोजन समिति में अरशद खान जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी जिन्होंने मेरा परिचय करके दिया है वो मोइन शेख जी। आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य स्पीकर है एडवोकेट फैज सईद और इस प्रोग्राम में आने वाले और दो गेस्ट है और आप सब मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा इसलिए मांगूंगा क्योंकि मेरा मैं तो कोई वक्ता नहीं हूं और मुझे पहली बार एक डायस पर हिंदी भाषा में बोलने का, नहीं मैं हिंदी में बात करूंगा तो मेरा हिंदी जैसा है वैसा आप समझने की कोशिश करो। मुझे इस कार्यक्रम में आते हुए बहुत खुशी लगी क्योंकि मैं मराठी अखबार में एक 10-15 साल से काम कर रहा हूं और काफी वक्त में हमारे मुस्लिम पत्रकार जी मेरे मित्र है उनसे हम चर्चा करते रहते कि हम लोग एक साथ मिलते बैठते उठते और सब करते, लेकिन बहुत कम अवसर ऐसे आते कि औरंगाबाद टाइम्स का प्रोग्राम रहा तो मैं वहां पर आता हूँ, सकाळ का प्रोग्राम रहा तो शिव खुसरो जाते है। ये ठीक है, मैं बोला भाई ये सब ठीक है, हम लोग जर्नलिस्ट है तो हम लोगों ने मिलकर साथ में कुछ करना चाहिए और औरंगाबाद ये ऐसा शहर है बहुत सेंसिटिव सिटी उसको माना जाता है, तो इस सिटी में सब अपने पत्रकारों की एक जिम्मेदारी है कि सिटी में अमन शांति रहे और लोगों ने मानवता का संदेश लेकर हरदम अपना दिनचर्या करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने कुछ साथ मिलकर आना करना चाहिए। ऐसे हमारे हर वक्त बात होती लेकिन शिव खुसरो जाएंगे तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन हम एक्चुअली कुछ कर नहीं पाए, इसलिए मैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर को बहुत ज्यादा तौर से उनकी तारीफ करूंगा और उनको शुभेच्छा दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा एक मानवता का संदेश के लिए ये जो प्रोग्राम शुरू किया है वो मेरे लिए अच्छा है। मैं थोड़ा सा ज्यादा आप 10 मिनट वक्त दिया है, थोड़ा बहुत कम भी होगा ज्यादा भी होगा। मेरा नेटिव प्लेस जो है वो खुलताबाद जी तालुके में मावसाड़ा नाम का जो गांव है वहां पर है, आपको पता होगा कि मावसाड़ा के बाजू में कागजीपुरा नाम का एक गांव है, तो ये दो गांव ऐसे कि वहां पर मुस्लिम और एक गांव में हिंदू, तो मैं बचपन से मुझे ये सब संस्कार मेरे ऊपर होते रहे कि मेरे ठीक है दादी माँ को उनको मुस्लिम आदमी बोले तो कुछ तो उनको डर लगता था सही ऐसा, लेकिन मेरे जो काका थे अंकल थे और मेरे पिताजी थे तो वो जब कागजीपुरा में आके बैठते थे तो साथ में चाय पीना घर में जाना ये सब जो था, तो जो लोग ऐसे पहले से रह चुके हैं उनके ऊपर ऐसा संस्कार हुआ है तो उनको पहले से जो धार्मिक जो बातें रहती है तो मेरे इसमें उतरती नहीं गई, कभी भी उतर नहीं, बचपन में भी नहीं उतरी, मैं मंदिर में गया सब तरफ गया लेकिन मुझे कभी ऐसा बचपन से ही लगा ही नहीं कि ये समाज में जो रहते ऐसा इस प्रकार की कुछ बातें होती है। और मैं ये जिक्र जरूर करूंगा कि 1987 से लेकर तो 1995 जो बहुत सेंसिटिव पीरियड था जिस वक्त आदमी बहुत भावुक हो जाता था धार्मिक मुद्दे के ऊपर, उसी उस पीरियड में भी मैं बहुत यंग जनरेशन में था تو اور ینگ جنریشن کا بلڈ تب مذہبی باتوں میں کافی جوش میں آنے کا وہ میرا سمے تھا، لیکن مجھے ان سب باتوں کی وجہ سے میرے اوپر اسی وقت بھی میرے اوپر ایسا اثر کبھی ہوا نہیں کہ یہ جو چل رہا ہے دیش میں جو سامپردائک وواد چل رہے یہ صحیح ہے. اور میں اب بھی جب اس پروگرام میں آیا تھا ان کو یہی بتا رہا تھا کہ ایک 10-15 سالوں میں ایک بہت بڑا چینج لوگوں کے سوچ میں آ رہا ہے، ایک سامپردائک باتوں کے اوپر بوال مچانے کے لیے راجنیتی نے کتنا بھی ٹرائی کیا تو لوگ اس کو ریئیکٹ نہیں ہو رہے. یہ بہت اچھی بات اپنے دیش میں ابھی پچھلے کئی سالوں میں آپ دیکھ رہے. پرسوں کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کھلے بات کرنے والا آدمی ہوں کہ مہا آرتی کیا لوگوں نے تو اس کو ٹھیک ہے وہ پیٹی پالیٹکس ہوتا ہے راجنیتی کے لیے لوگ کرتے، لیکن سماج میں ایسا کسی طرف سے ان کو سپورٹ نہیں ملا کہ یہ مہا آرتی جو ہو رہی ہے اس کا کچھ اچھا نتیجہ آئے گا، کیونکہ لوگ ابھی ایک الگ طریقے سے سوچ رہے ہیں، لوگوں کا کریئر ان کے لیے مہتو کا ہے، اور وہ چاہے کسی سماج کا آدمی ہو کسی جاتی کا آدمی ہو وہ ابھی ایجوکیشن میں آ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. مجھے ایک چینج اچھا دکھائی دے رہا ہے کہ مسلم سماج کی لڑکیاں کافی ساری کالجز میں ابھی دکھ رہی ہے، اور پہلے کیسا تھا اپنا اورنگ آباد شہر ایسا ہے کہ مولانا آزاد کالج، مسلموں کا کالج، دیوگیری کالج، مراٹھا کا کالج، کادمبری میں ناول میں پڑھا ہے وہ بول رہا ہوں میں، سچی بات تھی وہ، سروسوتی بھون کالج ہے برہمن سماج کا کالج، اور وسنت رو نائک کالج ہے OBC لوگوں کا کالج. تو ایسا ہم نے ایجوکیشن میں بھی بہت سارے بٹوارے کر کے رکھے تھے، اور ابھی نیا جو سمے آ رہا ہے اس میں یہ سب باتیں دھیرے دھیرے دھیرے پوری سماپت ہو جا رہی ہے، کیونکہ ابھی جو ایجوکیشن آ رہا ہے پیئرسن اسکول آئے گا، کیمبرج آئے گا، اور دوسرے اور زیادہ اسکول آئیں گے کوئی بھی میڈیم کے ہو، تو ایسے سب میڈیم کے اسکول میں جب ہمارے لوگ پڑھنے کو جاتے ہیں تو وہاں پر کسی کا مذہب دیکھتے نہیں، کسی اس کا ٹارگیٹ گول کیا ہے وہ سب دیکھا جائے گا. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا ابھی سب سماج میں سوچنا چاہیے. میں بھاشا کے بارے میں کچھ بولوں گا نہیں، جو بھاشا کے بارے میں لوگ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اپنے کو اگر نالج کے دشا سے جانا ہے، نالج کے طرف جانا ہے، نالج لینا ہے تو ہر کسی بھاشا سے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اردو بھاشا سے بھی ہم لوگوں نے نالج لینا چاہیے، ہندی سے بھی لینا چاہیے، مراٹھی سے بھی لینا چاہیے، انگلش سے بھی لینا چاہیے، تو بھاشا کا اس میں اہنکار کا کوئی اس میں رکھنا نہیں چاہیے. سب سے ایک بات اور میں غور سے بتا دوں گا کہ ہم جب ہمارے دماغ میں اتنا مذہبی باروں میں اتنا کچھ پوائزن کر کے رکھا تھا کہ جب پرسوں کے دن نیا مورتی نریندر چپر جب ہمارے ایک پروگرام میں آئے تھے انہوں نے جو کہا میں وہاں پہ صرف آپ کو ریپیٹ کر کے بتا تھا، وہ بہت اچھی بات انہوں نے کہی تھی کہ وہ بولے کہ ہم جرنلسٹ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تم کیا کرتے، بولے کہ تم جب بھارت پاکستان کا میچ چلتا ہے تو تم خود جرنلسٹ ہو، یو آر ریسپانسیبل، اور آپ ہی لکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں آج ایسا یدھ ہے، تو یہ کیوں لکھتے ہو؟ بولے تم کھیل ہے، تم آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہے، تب ایسا کیوں نہیں لکھتے؟ تو اور سب سینئر جرنلسٹ مراٹھی کے وہاں پر تھے، تو انہوں نے جو بتایا کہ جب میچ چل رہا ہے تو تم ایک کرکٹ کا میچ دیکھ رہے، اتنا ہی جن میں رکھو، اس کا آنند لو، اس کو نہ کوئی دھرم یدھ ہے یا آمو یدھ ہے ایسا مت دیکھو اس کو. تو یہ جو سب نئی باتیں آ رہی ہے، یہ نئی سوچ آ رہی ہے، تو ہم سب لوگ اگر، اور مجھے دوسری سب سے مین بات ہے کہ مسلم اسلامک سینٹر میں آنے والے یہ سب لوگوں کا تو میں سواگت کروں گا، لیکن ایک آدان پردان کے لیے میں ایک سوچنا کروں گا کہ مسلم اسلامک سینٹر اور باقی سب تو دونوں کمیونٹی نے مل کر آ کر مانوتا کے بارے میں اگر کچھ کرنا چاہا تو ہم میری طرف سے تو آپ کو ایشورنس دوں گا کہ میں اس میں خود شامل ہو جاؤں گا، اور کافی جو لوگ میرے ساتھ آنا چاہتے یا میں جن کو لے کر آ سکتا ہوں ان کو میں آپ کے پروگرام میں ضرور لے کر آؤں گا، کیونکہ اس میں آدان پردان جو ہوتا ہے اس میں سے زیادہ اچھا نتیجہ آئے گا، کیونکہ آپ لوگ اپنا اورینٹیشن ہو جاتا ہے، ادھر دوسرے آدمی کا اورینٹیشن ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا کہ مذہب کے بارے میں کچھ ایسا سوچنا نہیں، تو میرے دماغ میں وہ بات اتر گئی، ویسے آپ کے دماغ میں اترا ہے یہ مجھے آج یہاں پر آ کے پتا چلا. تو اور 1000-2000 لوگ اگر ساتھ اکٹھا ہے تو کیوں نہ کبھی ایک آدھا جاتی وادی سمپردائک جلوس اگر رستے پہ آتا ہے تو ہمارا جو مانوتا کا سندیش دینے والا جلوس ہے وہ بھی اس کو روکنے کے لیے ساتھ میں ہندو مسلم سب دلت اور سب مل کر کہ ہمیں امن چاہیے، شانتتا چاہیے، تو اس کے لیے ہم رستے پر آئیں گے اور ان کو بولیں گے کہ آپ کا یہ بند کرو، تو اس سے ذرا زیادہ یہ آئے گا. اور میں اس میں میرے طرف سے میں شبد دیتا ہوں کہ آپ 2000 لوگ بولیں گے تو 2000 لوگ میرا جو رہ چکا ہوں میں لوگوں میں بہت سالوں سے رہتا ہوں، تو مجھے جو لوگوں سے فیڈ بیک ملتا ہے بہت سارے لوگ ایسے کہ جن کو یہ سب باتوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں اپنا آدان پردان کم رہنے کے کارن وہ لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے، اور اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ غیر سمجھ جاتا ہے، پھر باہر گھر سے باہر نکلتے ٹائم اپنے کو یہ گلی سے جانے کو ڈر لگتا ہے, ان کو وہ گلی سے جانے کو ڈر لگتا ہے. یہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کبھی جو شانتتا پریہ لوگ ہیں وہ کبھی شانتتا کے لیے ایک ساتھ رستے پہ آتے نہیں, اس لیے یہ مذہبی لوگوں کا بہت سارا دونوں پارٹی کا ہردم ضرور رہتا تھا. اپن ایک پروگرام ویسا بھی کریں گے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. آپ نے مجھے یہاں پر بلایا, اس کا تو مجھے بہت آنند ہوا ہے, اور اس کے آگے بھی اگر جب کبھی آپ کی ضرورت ہو, میں شاید پروگرام میں ہر بار نہیں آؤں گا, لیکن ایسا نہیں کہ میں پہلی بار آیا اور آخری بار آیا, میں ریپیٹ ضرور آؤں گا. کیونکہ مجھے ابھی میں نے جو اناؤنس کیا ہے تو اس کا کچھ تو بھی پازیٹو نتیجہ نکلنا چاہیے, ایسا میری سوچ ہے. تو میں پھر سے ضرور آؤں گا, اتنا وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے زیادہ رہتا ہوں. دھنیہ واد سنجے ورکر صاحب, انتہائی مؤثر انداز میں اور اچھی ہندی میں آپ کے سامنے وہ اپنا ویاخیان رکھ رہے تھے. سنجے ورکر صاحب نے آدان پردان کا جو پرستاؤ رکھا ہے, میں ہم سب آپ تمام کی طرف سے اس کا سواگت کرتا ہوں, کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیہم رقیبا. قرآن کا جو ادھیائے کرمانک چار ہے, اس کی وہ بھی کرمانک ایک یہ ہے کہ یا ایھا الناس, ہے لوگو اس اللہ سے ڈرو, اس رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تم ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں دنیا کے اندر پھیلا دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا, اور اس اللہ سے ڈرو جس کا سندربھ دے کر تم ایک دوسرے کے ادھیکار مانگتے ہو, اور آپ کے ہر کاریہ پر اللہ کی کرڑی نظر ہے. بہرحال یہ وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ ہم تمام مانو خون کے رشتے سے آپس میں بھائی ہے, اور ہمارا یہ ادھیکار ہے کہ ایک دوسرے کے سمسیاؤں کو دور کرنا, اس کا نراکرن کرنا. دھنیہ واد سنجے ورکر صاحب. اس کے بعد آج کے ہمارے اس کاریہکرم کے جو پرمکھ وکتا ہے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب, ان کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ ان کا مختصر الپ پریچے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ایسے پریچے کی محتاج تو نہیں ہے, لیکن کاریہکرم کی روپ ریشا کے تحت ان کا الپ پریچے یہ ہے کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے اسلامک ریسرچ سینٹر یعنی آئی آر سی کی استھاپنا ان کے ادھیکشتا میں ہوئی تھی. جیسا میں نے پہلے کہا کہ آئی آر سی کی استھاپنا کا ادیش یہ ہے کہ سماج کے اندر بندھو بھاؤ کو وردھنگت کرے, سمسیاؤں کا نراکرن کرے, اور ہمارے ذہنوں کے اندر, لوگوں کے ذہنوں کے اندر دھرم کے تعلق سے, سماج کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرے. اسی ادیش کے تحت اسلامک ریسرچ سینٹر کی استھاپنا آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کے ادھیکشتا میں ہوئی تھی. آپ آئی آر سی کے سنستھاپک ادھیکش ہیں. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے اپنے تعلیمات یعنی جو ایجوکیشن ہے اس میں بی ایس سی کے بعد آپ نے ایم سی اے کیا, اور اس کے بعد آپ نے ودھی کی پدوی حاصل کی, ایل ایل بی کی پدوی حاصل کی, اور دیوبند سے آپ نے فضیلت کی ڈگری بھی حاصل کی. آپ کا جو دین کرم ہے اس کے اندر ہر دن آپ مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے تقاریر اور ویاخیان اور الگ الگ کاریکرم کا آیوجن کرتے ہیں, اسی کا ہی آج یہ ایک بھاگ ہے. میں زیادہ آپ کے اور ان کے بیچ میں حائل نہ ہوتے ہوئے میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اسلام مانوتا کے لیے ایک سندیش اس وشے پر اپنے بیچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اما بعد. وقال عز وجل فی القرآن المجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, وقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما الهكم اله واحد وليذكر اولو الالباب, اما بعد. تمام پرشنسا اس ایک ستے ایشور اللہ کے لیے لائق ہے جو سارے سنسار کا, برہمان کا نرماتا رچیتا اور اس کا رب اور مالک ہے, اور درود و سلام ہو، شانتی اور ایشور کی کرپا ہو اس کے آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ منچ پر اپستھت آج کے اس کاریکرم کے پرمکھ اتھیتی جناب سنجے ورکر صاحب، آج کے کنوینر فیروز پٹھان صاحب، اور اسلامک ریسرچ سینٹر کے سیکرٹری جناب ارشد خان صاحب، اور میرے پریے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا سواگت اسلامی ابھیوادن سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا ارتھ ہوتا ہے ایشور کی شانتی اور کرپا آپ سبھی پر ہو۔ آج کے اس کاریکرم میں میری جو بھاشن ہے، اسپیچ ہے، اس کا وشے اور ٹاپک ہے اسلام مانوتا کے لیے سندیش۔ ویسے تو اسلام مانوتا کے لیے بہت سارے سندیش دیتا ہے، کچھ سندیش اس کے خاص ہے جو مسلمانوں کے لیے، لیکن ایسے بہت سارے سندیش ہے جو سارے مانو کے لیے دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور وہ سندیش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، آپ کے سمکش رکھوں جو اسلام مانوتا کو دیتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اسلام کیا ہے، اسلام بولتے کس کو ہے، اس کا شابدک ارتھ ہوتا کیا ہے، تاکہ جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اسلام کیا ہے تو آسانی ہوں گی اس کے سندربھ میں، جب میں اس کے سندیش آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو سمجھنے میں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں اس بھاشن کو آگے لے کر چلوں، یہ بات میں کہ کسی بھی دھرم کا اگر ہمیں گیان پراپت کرنا ہے، اس کا نالج ایکوائر کرنا ہے، تو اس دھرم کے ماننے والوں کو، انویائیوں کو دیکھ کر دھرم کا اندازہ، اس کا گیان مت پراپت کیجیے، حاصل مت کیجیے۔ اس لیے کہ دھرم کا جو گیان ہوتا ہے، دھرم جو ہوتا ہے وہ گرنتھوں میں ہوتا ہے، تو اگر ہمیں دھرم کو جاننا ہے کسی بھی، تو اس کے گرنتھوں تک جانا ہوگا، اس کے انویائیوں اور ماننے والوں کو دیکھ کر دھرم کا اندازہ مت لگائی۔ اس لیے کہ بہت سی بار جو لوگ کسی دھرم کو ماننے کا دعویٰ کرتے، خود ان کو اپنا دھرم پتا نہیں ہوتا کیا ہے۔ تو اگر مجھے ہندو دھرم جاننا ہے تو میں ہندو دھرم گرنتھوں کے پاس جاؤں گا اور وہاں سے پتا کروں گا کہ ہندو دھرم کیا ہے۔ اگر مجھے سکھ دھرم جاننا ہے تو میں سکھ دھرم کی گرنتھوں کو پڑھوں گا اور اس سے جانوں گا کہ سکھ دھرم کیا ہے، اس سے گیان پراپت کروں گا۔ اگر مجھے یہ جاننا ہے کہ بدھ دھرم کیا ہے تو مجھے بدھ دھرم کے گرنتھوں کا ادھیئن کرنا ہوگا۔ مجھے اگر جین دھرم جاننا ہے تو جین دھرم کے اس کے ادھیئن کرنا ہوگا، اس کے گرنتھوں کا۔ اگر مجھے یسو مسیح کا دھرم، عیسائیت، کرسچینٹی اگر مجھے جاننا ہے تو میں بائبل سے یا اس کے دھرم گرنتھ سے جو ہے جاننے کی کوشش کروں گا، گیان پراپت کروں گا کہ دھرم کیا ہے۔ ماننے والوں کو دیکھ کر اندازہ کبھی کبھار غلط بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ دوسری بات، اسلام دنیا کا دوسرا بڑا دھرم ہے، یاد رکھیے۔ پرتھوی پر جتنے مانو بستے ہیں اس میں اسلام کو ماننے والے لوگ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اس کا ارتھ یہ ہوا کہ 20% یا اس سے زیادہ دنیا کی آبادی، پرتھوی پر رہنے والے لوگ جو ہے وہ مسلم ہیں۔ اس کا ارتھ یہ ہوا کہ ہر 5 ویکتی میں سے ایک ویکتی مسلم ہے۔ لیکن اسلام دھرم ایک ایسا دھرم ہے جس کے بارے میں خود مسلمان اور غیر مسلموں کو سب سے زیادہ غلط دھارنا اور غلط فہمیاں ہیں۔ حالانکہ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا دھرم ہے، لیکن خود اس کے ماننے والے اور دوسرے لوگوں کو اس دھرم کے بارے میں سب سے زیادہ مسکنسپشن، سب سے زیادہ غلط دھارنا، سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ اور اس کے وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے، بہرحال آپ سب بہت اچھے سے سمجھ سکتے اور جانتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کبھی مجھ جیسا اگر ایک آدمی جو ٹوپی ڈالا ہوا ہے، اس کو اگر داڑھی ہو اور شرٹ پینٹ بھی اگر پہنا ہوا ہو، کوٹ ووٹ بھی اگر اس نے ڈال لیا، یا ٹوپی میں ہو، کرتا پائجامہ میں ہو، تو اس کو دیکھتے اگر وہ کسی سواری میں سوار ہوتا ہے، بس میں سوار ہوتا ہے، تو لوگ کبھی کبھار پرارتھنا شروع کر دیتے، ابھی بس رکتی نہیں رکتی، کہاں جا کے رکتی، اگر رکی بھی تو۔ کوئی پلین میں سوار ہوتا ہے تو لوگ گھبرانا شروع کر دیتے، ایشور کو یاد کرنا شروع کر دیتے کہ اب یہ پلین جا کر لینڈنگ ہوگا اس کے ایئرپورٹ پر یا کسی بلڈنگ میں اترے گا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کوئی ٹرین میں اگر مسلمان سوار ہو جائے 10-20، تو لوگ جو عام عوام ہیں، عام لوگ ہیں، وہ ڈرنا اور بھیبیت ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں یہ ٹرین کا کیا ہوتا ہے، یہ رکتی نہیں رکتی اور کیا ہے۔ سب کو جو ہے ایشور سے پرارتھنا بھی کر لوں، گھر والوں کو خیر خیری دے دوں کہ بہت سے مسلمان چڑھ گئے اس میں، اب جو ہوں گا ایشور اللہ مالک ہے، اب دیکھتے پہنچتے نہیں پہنچتے، ہے نہیں ایسی بات۔ یہ اس لیے کہ جیسا سر نے بھی اس سے پہلے بتایا، سنجے ورکر صاحب نے، کہ آدان پردان نہیں ہوا ہم میں، انٹر ریلیجس ڈائلگ اور کمیونیکیشن ہم میں نہیں ہوا۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ آج سے اگر 50 پورو چلے جائیے، پاسٹ میں چلے جائیے، ٹھیک، آپ بھوت کال میں چلے، پچھلا پیچھے چلے جائیے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر لوگ جو ہے دھرم کا گیان زیادہ رکھتے تھے، خود کے دھرم کا بھی اور دوسروں کے دھرم کا بھی، تو ہوتا یہ تھا کہ جب دھرم کا گیان وہ رکھتے تھے تو آپس میں پریم ہوتا تھا. دھرم کا گیان رکھنے سے پریم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کا لوگ آدر کرتے ہیں. آج یہ ہے کہ ہم کو دھرم کا گیان کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم نہ کسی کا آدر کرتے, نہ دھرم کا آدر کرتے, نہ اس مانو کا آدر کرتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سماج میں شانتی ہو تو اس کے لیے ہمارے لیے اتینت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آدان پردان کرے, نالج کو, ڈیٹا کو ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرے, وہ بھی ریلیجیس نالج اسپیشلی, یاد رکھیں. تو 50 ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے زیادہ دھارمک تھے, ہم سے زیادہ دھارمک تھے. اس کی بات سب کہیں گے, ہاں میرے دادا پردادا بہت زیادہ دھارمک تھے, میں اتنا نہیں ہوں. سب گواہی دیں گے, مسلم بولیں گا, ہندو بولیں گا, سکھ بولیں گا, عیسائی بولیں گا. تو وہ زیادہ دھارمک تھے اور کم کمیونل تھے. ہم کم دھارمک اور زیادہ کمیونل ہیں. ان کو دھرم کا گیان زیادہ تھا لیکن کمیونل نہیں تھے, وہ دھرم کے لیے لڑنے کو کھڑے نہیں تھے وہ. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی دھرم کے جو اس نے اس دھرم نے آگیا دی, ان آگیاؤں کا پالن کر کے جیون ویکت تو نہیں کرتے ہیں لیکن اس دھرم کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے برابر کھڑے. جس دھرم کو مانتے ہیں اس دھرم کو, اس دھرم پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو دھرم پر چلتے تو نہیں ہیں لیکن ہاں دھرم کے لیے مرنے کی بات آئی تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوا رہوں گا اس کے لیے. ایک عجیب بات ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, اس کے لیے آوشک ہے کہ ہم آدان پردان کرے, ایک دوسرے کو بتائے دھرم ہوتا کیا ہے. اور کوئی بھی دھرم کسی کو لڑنا نہیں سکھاتا, یاد رکھیے. کوئی بھی دھرم کسی کو یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کو جو ہے قتل کرو, کوئی بھی دھرم نہیں کہتا کہ اشانتی مچاؤ, کوئی دھرم یہ نہیں کہتا کہ جو ہے برے کاریہ کرو, برے کام کرو, سوکرم کرو, برے کام کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ آدان پردان کریں. اب آئیے, اسلام یہ عربی بھاشا کا شبد ہے, جو عربی بھاشا کے شبد سلام یا سلم سے آتا ہے, جس کا ارتھ ہوتا ہے, سلام کا ارتھ ہوتا ہے شانتی, اور سلم کا ارتھ ہوتا ہے ایک ایشور اللہ کے سامنے بنا کسی شرط کے نتمستک ہو جانا, جھک جانا. تو اسلام کا ارتھ ہوتا ہے شانتی, جو ایک مانو پراپت کرتا ہے ایک ستیہ ایشور کے سامنے نتمستک ہو کر بنا کسی شرط کے, انکنڈیشنل وہ جو ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیتا ہے. اور جو کوئی ویکتی بنا کسی شرط کے ایک ستیہ ایشور کے سامنے, اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, ایسے ویکتی کو عربی بھاشا میں مسلم کہتے ہیں, جو اسلام کو ماننے والا, اسلام پر چلنے والا ہے. اب آئیے, اسلام کا مانوتا کے لیے کیا سندیش ہے. یوں تو کئی سندیش ہے لیکن ان سندیشوں میں سے میں جو بڑے بڑے 8 سندیش ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایشور اچھا سے اس کم وقت میں میری جو اسپیچ ہے 40 کی, اس کے اندر رکھنے کی کوشش کروں گا 8 بڑے سندیش. اس میں سے جو سب سے پہلے 3 سندیش ہے, یہ سندیش اسلام دھرم کے جو سندیش جو مانوتا کے لیے ہے, یہ سندیش اسلام دھرم کی جو ہے یہ ایسی آستھاؤں میں سے جس کو ماننا انیواری بھی ہے, یاد رکھیں. اور وہ 3 پہلے سندیش کیا ہے, ایک ہے توحید, دوسرا ہے رسالت, تیسرا ہے آخرت. توحید کا ارتھ ہوتا ہے ایکیشور واد, ایک ایشور میں آستھا رکھنا. رسالت کا ارتھ ہوتا ہے پریشت واد, میسنجر شپ, اپوسٹل, اجدود, پروفیٹس, نبی جس کو ہم کہتے ہیں. اور تیسرا آخرت, اس کا ارتھ ہوتا ہے پرلوک واد, مرتیو کے بعد کے جیون میں آستھا رکھنا. اب آئیے, سب سے پہلی جو آستھا ہے توحید, اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مانووں کے لیے. اور اس توحید کو, اس ایکیشوروات کو بتانے کے لیے ایشور اللہ نے ہر سمے, ہر دور, ہر سمودائے, ہر جاتی کے اندر پریشت اور نبی اور اجدود اور میسنجر بھیجے تاکہ مانووں کو بتا دیں اور ان کا تعلق اس ایک ایشور سے وہ جوڑ دیں. ٹھیک, تو توحید کا ارتھ ہوتا ہے, اور یہ بہت مہتوپورن ہے اسلام کی آستھاؤں میں سے, فنڈامنٹل بلیفس میں سے ہے کہ ایک ستیہ ایشور اللہ کو ایک انسان مانے, اس کو جانے, اس کے بارے میں گیان پراپت کرے اور اسی کی آرادھنا, اپاسنا اور پوجا کرے. اس لیے کہ وہ ایک ستیہ ایشور اللہ ہی ہے جس نے سارے برہمانڈ کا نرمان کیا, وہی اس کا رچیتا, خالق اور اس کا مالک, اس کا رب ہے, یاد رکھیں. اور وہی ہے جس نے سوریہ کو اور چندر کو اور پرتھوی کو اور وایو کو اور آکاش کو اور مانو کو اور پشو کو اور پکشی کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے سارے چیزوں کا رچیتا, وہ ایک ستیہ ایشور اللہ ہی, یاد رکھیں. اسی نے سب کو بنایا ہے, اور کیونکہ اس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں تو یہ ضروری ہے ہم پر, انیواری ہے ایک مانو کے اوپر کہ اس ایشور کی آستھا, آرادھنا, اپاسنا, پوجا کرے جس نے یہ سب مانو کے لیے بنایا ہے, یاد رکھیں. اور اسی میسج کو لے کر, اسی پیغام کو لے کر, اسی سندیش کو لے کر سندیشتا ایجدوت آئے, اور یہی بات ایک ستیہ ایشور اللہ کی بڑے بڑے رشیوں نے, منیوں نے, گیانیوں نے, اور جو کوئی دھرم کا گیان رکھتا ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گا کہ اس آستھا کی کیا اہمیت ہے, اس کی کیا جو ہے اس کے فائدے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ضروری ہے کہ یہ آستھا اور اسلام کا یہ بڑا پیغام ہے. اور ایسے کئی پیغمبر, ایسے کئی پریشت آئے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی, یاد رکھیے. اور پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی شانتی اور کرپا ان پر ہو, ان کی پوری زندگی کا میسج بھی یہ توحیدی تھا, ایکیشوروادی تھا, یاد رکھیے. اور ایک بار پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایشور کی شانتی اور کرپا ان پر ہو, ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا, ہے پریشت, تم جس اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو, جس رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو, ہمیں تھوڑا بتاؤ تو صحیح وہ کیسا ہے. تو پریشت محمد جو ہے وہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے, تو ان پر ایک وانی آئی, ایش وانی اتری, اور وانی یوں تھی جو کہ قرآن کا ادھیائے نمبر 112 اور اس کے شلوک 1-4 جو ہے اوترن ہوئے, اس کا نزول نازل ہوئے, اور اس میں کہا, قل ہو اللہ احد, ہے پریشت تم کہہ دو ان لوگوں سے جو تم سے پرشن کرتے میرے بارے میں میں کیسا ہوں, کہو وہ اللہ ایک ہے, یکتا ہے, اللہ الصمد. دوسرا شلوک کہ اللہ نرپیکش ہے, وہ بے نیاز ہے, اس نے پورے برہمانڈ کا نرمان کیا لیکن اس کو اس میں سے کسی بھی چیز کی غرض اور ضرورت نہیں ہے, اس کی مرضی تھی اس نے بنایا. لم یلد ولم یولد, کہ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا, اس کو کوئی سنتان, لڑکا لڑکی نہیں اور پتنی بھی نہیں ہے. ولم یولد, اور وہ کسی کی سنتان مطلب اس کو ماتا پتا بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس ایک ستیہ ایشور اللہ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے, مطلب پہلے شلوک میں وہ ایک ہے, آخری میں کہا دوسرا نہیں ہے. oneness and uniqueness of God Almighty, ایک ہے اور دوسرا اس جیسا نہیں ہے کچھ بھی. پریشت محمد نے یہ بات ان کو پڑھ کر سنائی, یہ بات بتائی. دوسرا جو اسلام کا سندیش اور اس کی آستھا بھی ہے وہ یہ ہے, پریشت واد, میسنجر شپ, ایجدوت واد. مطلب اس کا ارتھ یہ ہے کہ جب اللہ نے پرتھوی پر مانووں کو بھیجا تو مانو کیا کرے اور کیا نہ کرے, کیسے جیون ویکت کرے, کیسے کیا کرے, یہ بتانے کے لیے ایشور اللہ مانووں میں سے, انسانوں میں سے ایک مانو, ایک انسان کو چن لیتا تھا, پھر وہ اپنی وانی اس تک بھیجتا تھا, اور پھر وہ مارگدرشن بتاتا تھا کیا کرنا ہے مانو نے اور کیا نہیں. اور یہ بات آ کر وہ ایجدود, پریشید, میسنجر, اپوسٹل, پروفیٹ, جو بھی آپ کہیے, نبی, وہ آ کر لوگوں کو بتاتا تھا کہ تمہارا ایشور, تم سے اللہ کیا چاہتا ہے. اور ایسے کئی پریشت آئے. پریشت محمد نے اپنے ایک وچن کے اندر یہ بات کہی جس کو حدیث کہا جاتا ہے, اس وچن میں یہ بات کہی کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے 1,24,000 سے زیادہ پریشت بھیجے, نبی بھیجے, اپوسٹل بھیجے, ایجدود بھیجے, اور ہر سمودائے, ہر جاتی اور جہاں مانو بستے تھے وہاں یہ آتے تھے اور ایک ستیشور اللہ کا پیغام لوگوں کو بتاتے تھے. اور اس کے سندرب میں قرآن یوں کہتا ہے, اور اس کا ادھیائے نمبر 2 شلوک 111 میں, 111 میں اللہ کہتا ہے, وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, کہ پوری مانوتا ایک کنبہ ہے, ایک قبیلہ ہے, پوری مانوتا ایک قبیلہ, ایک ماں باپ کی, ایک ماتا پتا کی ہم سنتان ہیں. فَبَعَثَ اللَّهُ, کہ اللہ نے پھر ان کے اندر جو ہے پریشت بھیجے, مبشرین اور منذرین, جو آ کر لوگوں کو شبھ سوچنائیں دیتے اچھے کرم کرنے پر, اور بھیبیت کرتے اور ڈراتے اور چیتاونی دیتے برے کرموں سے رکنے کے لیے. دوسرے ایک ادھیائے میں جو کہ ادھیائے نمبر 16 سورہ نحل, اس کے شلوک 36 میں اللہ نے کہا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ ہم نے ہر جاتی, ہر سمودائے, ہر جگہ نبی اور پریشت بھیجے, وہ آ کر لوگوں کو پیغام دیتے, سندیش دیتے, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اس ایک ستیہ ایشور کی عبادت کرو, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, اور دیکھنا اس کو چھوڑ کر کسی اور کی آرادھنا اپاسنا نہ کرنا. اور کیوں نہ ہو, اگر ایک انسان کو اس کے ماں باپ ہے اور اگر اس ماں باپ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو ماں باپ کہے تو اس کے ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا, تو ویسے ہی جس ایشور نے بنایا اس کو چھوڑ کر لوگ اگر دوسروں کی کرے تو اس کو بھی برا لگتا ہے کہ میں نے ان کا نرمان کیا اور یہ دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں, نتمستک ہوتے ہیں. بہرحال اسی سندرب میں ایک اور قرآن کی آیت ہے, اس کا ادھیائے نمبر 13 سورہ رعد, اور اس کا شلوک 7 میں آتا ہے, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, کہ جہاں کہیں مانوتا تھی وہاں اللہ نے ہدایت یافتہ ایک مارگ درشک بتانے والا ایک سندیشتہ بھیجا ہے. تو ہر جگہ جہاں جہاں مانوتا نے جو رہی سمودائے اور گزرے ہیں, ہر جگہ ایک سندیشتہ آتا تھا, ایک پریشت آتا تھا, ایک میسنجر رسول آتا تھا, اور وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ ان کا رب, ان کا بنانے والا, ان کا نرماتا ان سے کیا چاہتا ہے. اور ایسے کئی جو ہے پریشت, اجدوت اور میسنجر آئے. جو پچھلے اجدوت اور میسنجر اور پریشت اور نبی تھے, ان کا جو سندیش تھا وہ ایک سمودائے جاتی کے لیے ہوتا اور ایک سمے کے لیے ہوتا تھا. لیکن پریشت محمد کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ پریشت جو ہے یہ سارے مانو جاتی کے لیے ہے, اور اس کا لایا ہوا سندیش یہ ساری مانو جاتی کے لیے ہے. تو پریشت محمد کو مسلمانوں کے پریشت اور رسول اور نبی نہیں ہے, یہ سارے مانوتا کے لیے بھیجے گئے پریشت اور نبی ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یاد رکھیں, یہ بات خود قرآن کہتا ہے. اور قرآن نے اس بارے میں, اس سندر میں یوں کہا, اس کا ادھیا نمبر 21 سورہ انبیاء, اس کا شلوک 107 میں قرآن کہتا ہے, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, کہ ہے پریشت ہم نے آپ کو ساری مانو جاتی کے لیے اجدود بنا کر بھیجا ہے, ہے پریشت ہم نے تم کو ساری مانو جاتی کے لیے رحمت بنا کر, کرونا بنا کر, دیا بنا کر بھیجا ہے. تو پریشت محمد ساری مانو جاتی کے لیے دیا تھے. وہ ایسی دیا تھے کہ انہوں نے آ کر وہ پیغام جو ایشور اللہ کہتا ہم تک پہنچا دیا مانو تک. اگر ایسا نہ کرتا پریشت, تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ایشور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو وہ دیا تھے, کرونا تھے. اسی طرح دوسرے ایک ادھیائے میں, ادھیائے نمبر 7 سورہ آراف, اس کی آیت شلوک 158 میں اللہ کہتا ہے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ اے پریشت تم مانووں سے کہہ دو, الناس, الناس کا ارتھ ہوتا ہے لوگو, او مین کائنڈ, قل یا ایھا الناس, ہے پریشت لوگوں سے کہہ دو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی اور ایشور کا دود بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ نہیں کہا میں عربوں کی اور مسلمانوں کی اور فلاں سمودائے کی اور فلاں جاتی, نہیں, میں تم سب کی اور سب کے لیے جو ہے پریشت محمد تھے. اسی طرح قرآن نے ایک اور ادھیائے میں یوں کہا اور فرمایا, وما ارسلنا کافت للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ ہم نے پریشت تم کو کافت للناس پوری مانو جاتی کے لیے بھیجا ہے, ایک سمودائے جاتی صرف مسلمانوں کے لیے, پوری مانو جاتی کے لیے بھیجا ہے, بشیرا و نذیرا, تم لوگوں کو شبھ سوچنائیں دیتے ہو اچھے کرم کرنے والوں کو, اور ڈراتے ہو, بھیبیت کرتے ہو برے کرم کرنے والوں کو. اور آگے کہا, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن ایک عجیب بات ہے, اکثر مانو تمہارے بارے میں جانتے نہیں کہ تم سب کے لیے. اور کتنی سچ بات کہی قرآن نے. تو پریشت محمد یہ سارے مانو جاتی کے لیے بھیجے گا آئیڈیل نمونہ تھے, یاد رکھیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اور جب بھی کوئی پریشت آتا تو پریشت کے ساتھ ایش وانی, ایش گرنت آتے. اور ایسے کچھ گرنتوں کے نام قرآن نے لیے, جیسے پریشت آئے تو پریشتوں میں سے 25 پریشت کے نام صرف قرآن نے لیے. جیسے کہ ایگزامپل کے لیے آدم, ایڈم جن کو کہتے ہیں, جس کی ہم سب سنتان ہے تو اس سے ہم آدمی کہتے اپنے آپ. اسی طرح جو ہے نوح, منو یا نوح جس کو کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے ابراہیم, ابراہم جس کو کہتے ہیں. اسی طرح موسیٰ, موزیس جس کو کہتے ہیں انگلش میں. اسی طرح عیسیٰ, یسوع جن کو کہتے ہیں. اور پریشت محمد, ان سب پر جو ایشور کی شانتی اور کرپا ہو, یہ بھیجے. ان کے ساتھ کچھ گرنتھ بھیجے. اور قرآن نے 3 گرنتھوں کے نام اپنے علاوہ, مطلب 4 گرنتھوں کے ٹوٹل نام لیے, مکمل نام لیے. وہ کون کون سے گرنتھ ہیں؟ پہلا گرنتھ جو کہا توریت, تورہ جس کو کہتے ہیں, یہ وہ گرنتھ تھا جو پریشت موسیٰ, ایشور کی شانتی اور کرپا ان پر اترا تھا, اترن ہوا تھا. دوسرا گرنتھ ہے جس کو کہتے ہیں زبور, جو کہ پریشت داؤد کے اوپر اترا تھا, اس کا اترن ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور تیسرا جن کو ڈیوڈ کہتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے انجیل, جو کہ پریشت عیسیٰ مسیح جس کو کہتے ہیں, جیسس کرائسٹ, ان پر اترا, جس کو بائبل کہتے ہیں. اور چوتھا گرنتھ خود قرآن, یا اس کا ایک نام فرقان بھی ہے, کسوٹی, فرق کرنے والی کتاب, اچھر بلے کو الگ کرنے والی کتاب, کسوٹی ہے, کرائٹیرین کہا اس کو. تو 4 کتابوں کے نام. جو پہلے گرنتھ تھے جو آتے تھے, ایشوانیاں تھی, یہ ایک سمودائے اور ایک جاتی, ایک سمودائے اور ایک وقت کے لیے ہوتے. لیکن قرآن جو ہے, جیسے پریشت محمد سب کے لیے, یہ قرآن بھی ایسا گرنتھ ہے جو انتم پرلے تک, آخرت اور قیامت تک, جب تک مانوتا دنیا بنے گی تب تک کے لیے, سب کے لیے, یاد رکھے. اور یہ دنیا کا ایک ہی ایسا گرنتھ ہے جو کہتا ہے زور زور سے, چلا چلا کر, کہ میں ہے مانو, تم سب کے لیے, تم سب کے لیے. اور یہ پیغام بار بار اس نے دیا. اور قرآن کہتا ہے ادھیائے نمبر 2 سورہ بقرہ, اس کا شلوک 185 میں کہا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان, رمضان وہ پوتر مہینے تھا جس میں قرآن کا اوترن ہوا مانو جاتی کی مارگ درشن کے لیے. اور اس کو فرقان بنایا, کسوٹی اور کرائٹیرین بنایا, کہ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والی کتاب بنا کر. اسی طرح دوسری جگہ کہا جو میں نے شروع میں یہ شلوک پڑھا بھی اور کہا سورہ ابراہیم ادھیائے نمبر 14 اس کا شلوک 52 میں یہ کہا اور کہا ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما الہکم الہ واحد ولیذکروا للباب کہ ھذا بلاغ للناس یہ دیو گرند قرآن بلاغ للناس اٹ از اے میسج فار مین کائنڈ یہ مانوتا کے لیے بلاغ یہ سب کے لیے میسج ہے ولینذروا به اور مانوتا کو چاہیے سے چیتاونی لے سچیت کرنے والا ہے اس کو دھیان دے ولیعلموا انما الہکم الہ واحد اور مانوتا کو چاہیے وہ جان لے کہ ان کا رچیتا نرماتا بنانے والا ایک ہے ولیذکروا للباب اور عقل والے لوگ بدھی والے لوگ دھیان دے اس چیز پر تو یہاں بھی قرآن نے یہ کہا ھذا بلاغ للناس یہ سارے مانوؤں کے لیے آیا ہے اور قرآن تو ویسے عربی بھاشا میں اترن ہوا تھا لیکن اس کے ترجمے اس کے ٹرانسلیشن اس کے انواد اب ہر زبان میں آ چکے مراٹھی میں آ چکے ہندی میں آ چکے ہیں اور جو زبان انگلش اور جو ہم بولتے ہیں اس میں آ چکے ہیں تو اس کا ادھین کرے اس میں اسلام دھرم ہے تیسرا اسلام کا جو میسج ہے یونیورسل میسج ہے وہ ہے پرلوکواد آخرت جس کو کہتے ہیں انتیم پرلے اس کا ارتھ یہ ہے کہ ہم مرت تھے میں اور آپ اس جیون سے پہلے کیا تھے مرت تھے ایک اللہ نے اس پرتھوی پر بھیجا جیون دیا تو ایک مرتیو ہوئی یہ جیون ایک ہوا اس جیون کے بعد پھر ایک مرتیو ہے مطلب دوسری مرتیو ہے پہلے مرتیو تھے جیون آیا پھر ایک مرتیو ہے اور اس مرتیو کے بعد پھر ایک جیون ہے پھر دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے اور اٹھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اکاؤنٹس دینا ہے اکاؤنٹیبلٹی کیا کرم کر کے آئے سوکرم کوکرم اچھے کاریہ برے کاریہ گڈ ڈیڈس بیڈ ڈیڈس اور اس کے حساب سے پھر ہم کو جنت اور جہنم سورگ اور نرک ملیں گا یاد رکھیے تو ہمیں اچھے کرم کرنا ہے اس لیے کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں ایشور کے سامنے مرنے کے بعد جواب دینا ہے اور اس بات کو قرآن نے اس کے ادھیائے نمبر 2 سورہ بقرہ اس کے شلوک آیت 28 میں یوں کہا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کیا کہا ایشور نے اس گرنتھ میں اس کا ارتھ ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ کہ تم ہے مانو کیسے انکاری ہو سکتے اس اللہ کے فَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم تو مرت تھے نا تم پہ احسان کیا میں نے کنتم امواتن فاحیاکم تم کو میں نے ایک جیون دیا پھر مرتیو کے بعد ثم یمیتکم اور پھر تم کو یاد رکھنا ایسے نہیں جیوں گے ہمیشہ مروں گے ایک دن پھر مرتیو دیں گا ثم یحییکم اور پھر تم کو میں اٹھاؤں گا ثم الیہ ترجعون اور لوٹ کر تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے تو وہی کاریہ کرو جو میں کہتا ہوں اچھے کاریہ کرو کیونکہ تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے اور جو کوئی مانو اس بات کو مان لے اس جو راستے پریشت بتاتے ہیں آ کر اس مارگ پہ چلے جو ستیہ کا مارگ ہوتا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور ادھیائے نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں کہتا ہے 38 میں کہتا ہے قل نحبطوا منہا جميعا فاما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون جس کا ارتھ ہوتا ہے قل نحبطوا منہا جميعا جب شیطان نے ایبل نے آدم اور حوا کو ایڈم اور ایو کو جب بہکا دیا اور وہ جنت سورگ سے نکالے گئے اور جب پرتھوی پر بھیجا جا رہا تھا تب ایشور نے ان کو ایک نصیحت کی ایک بات کہی ایک چیتاونی دی قل نحبطوا منہا جميعا اب جاؤ تم سب یہاں سے اور یاد رکھنا منہا جميعا فإما يأتينكم هدى اور میری طرف سے جب کبھی تمہیں مارگ درشن دکھانے والے سندیش تھا اور میرے گرنتھ آئے اور جو کوئی پھر اس مارگدرشن پر چلا جو وہ سندیشتا لے کر آئیں گے تو کہا ہدن فمن تب یا ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو یاد رکھنا اس انتیم پرلے کے دن ان پر کوئی خوف کوئی بھے نہیں ہوں گا اور وہ دکھی بھی نہیں ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور وہ لوگ جو انکاری بنیں گے اس چیز کے ان کے بارے میں اس کا اگلا شلوک 39 میں کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون کہ وہ لوگ جو انکاری بنیں گے انکار کریں گے نہیں مانیں گے اچھی باتوں پہ عمل نہیں کریں گے اور اپنی زندگی من مانی جیئیں گے جیسا ان کا دل چاہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور ہماری باتوں کو جو پریشت لے کے آئیں گے بولیں گے یہ کچھ بھی نہیں جھٹلا دیں گے جھوٹ کہیں گے اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہوں گے جن کو میں نرک میں ڈالوں گا ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے ساتھ میں تو یہ پیغام یہ انتیم پرلے ہے یہ تین پیغام تھے جو یونیورسل اسلام کے میسج تھے آئیے اس کے علاوہ بھی اسلام بہت اچھے اچھے میسج جو مینکائنڈ ہیومینٹی کو دیتا ہے اس میں سے میں نے کچھ 5 آج کے حالات پر سماج میں جو چل رہا ہے اور اس کے بارے میں چن کے آپ کے سامنے لائے آئیے وہ کیا ہے سب سے پہلا بہت اسٹرانگیسٹ میسج جو ہے اسلام کا چوتھا وہ یہ ہے کہ ہے مانو تم ایک ماتا اور ایک پتا کی سنتان ہو پھر کیوں لڑتے واپس میں اور یاد رکھنا تم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے صرف اس کے کہ جو ایشور سے جتنا بھیبیت اور جتنا اچھے کرم کرتا ہے وہ ایشور کے نزدیک اونچا ہے اس کے علاوہ تم اونچے نیچے بھی نہیں ہو اور تم میں جو ہے تم سب ایک ماتا پتا کی سنتان ہو. اور اس پیغام اس میسج کو قرآن نے یوں دیا اس کے ادھیائے نمبر 49 سورہ حجرات اس کے شلوک 13 میں یوں کہا, یا ایو الناس ان خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا عند اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کیا کہا؟ ہے مانو یا ایو الناس, دیکھیں الناس ہے مانو, یعنی کہا ہے مسلمانوں ہے مانو ہم نے تم سب کو ذکر و انثا ایک پرش اور ایک استری سے پیدا کیا. تمہارے ماں باپ ایک ہی ہے اس لیے تو ہمارا خون ایک جیسا ہے, ہماری رنگت ایک جیسی ہوتی ہے, تھوڑے بہت آگے پیچھے ویریشنز تو ہوتے ہیں کلر کے, لیکن پھر بھی سب ایک جیسے. کوئی ایسا مانو آپ کو نہیں ملیں گا جس کو 10 ہاتھ ہے, 2 ہاتھ ہے, 3 ہاتھ ہے, 4 ہاتھ ہے, یا اس کو 10 آنکھیں نہیں ملیں گا آپ کا, ہے نا. سب اس لیے کہ ایک ماتا پتا کی سنتان ہے ہم لوگ, تو ایک جیسے ہی ہوں گے. تو کہا ایک ماتا پتا کی سنتان ہو. اور آگے سنیے کیا کہا, خلق ذکر ان سب وہ جو اللہ کم شوب و قبائل علی تعارف. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ ہم نے تم کو پھر سمودائے جاتیوں میں بانٹا, ایشور نے بانٹا. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو, اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو گرا سکو, اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو چھوٹا اور بڑا کرو, پہچان سکو ایک دوسرے کو. ایندا اور اللہ کے نزدیک, ایشور کے نزدیک وہ سب سے اچھا مانو وہ ہے, اونچا وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کا بھے رکھتے ہوئے اچھے کاریہ کرتا ہے, برے کاریوں سے بچتا ہے. تو ایشور کے نزدیک اونچ نیچ اچھے اور برے کاریہ سے ہے. مال پیسہ مال متا ہوتے اس کے پاس فنا اس سے نہیں ہوتا ہے, اصل چیز ہے اچھے کاریہ, سو کرم, اچھے کرم کون کرتا ہے. اسی طرح اسلام کا ایک جو یونیورسل میسج ہے, ایک پیغام ہے, وہ یہ ہے مانو جیون کا مہتو. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے اسلام کا. مانو جیون کا مہتو اسلام میں, آئیے مانو جیون کا مہتو کیا میں بتا دیتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں چونکہ میڈیا میں اور وہ ایسی خبریں آتی ہیں, سر نے بھی جیسا بتایا, ایسا لگتا ہے کہ مانو جیون کا کوئی مہتو نہیں اسلام میں. مانو جیون کا کیا مہتو اسلام میں سنیے. قرآن اس کا ادھیائے نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 32 لوگ 32 میں وہ کہتا 32 میں کہتا اللہ, من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتلنا جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کیا ارتھ ہے اس کا؟ اس کا ارتھ ہے, سنیے اس کا ارتھ کیا ہے, من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض, کس نے اگر ایک مانو کی بنا کسی کارن کی ہتیا کر دی, بنا کسی کارن کی, فکأنما قتل الناس جميعا, اس کا پاپ اتنا بڑا ہے, اتنا گھور ہے, جیسا اس نے پوری مانو جاتی کا قتل کر دیا. ایک مانو جیون کا مہتو, ایک پوری مانو جاتی کے قتل کا پاپ اسے ایک آدمی پہ آئیں گا جو بنا کسی کارن کسی منشی کی جان لیں گا. تو جو دھرم اتنے سختی سے بات کرتا ہے اور اتنا کروس سے بات کرتا ہے کہ مانو جیون کا مہتو یہ کہ کوئی اس کو نہ لے, وہ دھرم کیسے آگیا دیں گا کہ کسی کو بھی قتل کر دے کوئی. اور آگے کیا کہا, وَمَنْ أَحْيَاهَا, اور سن لو اگر کوئی ایک کسی مانو کو جیون پردان کرتا ہے نا, اس کی جان بچا لیتا ہے, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے سارے مانو جاتی کو جیون پردان کیا. اتنا پنیہ اس کو ملے گا اور اتنا بڑا پاپ. پریشت محمد کا ایک وچن ہے, ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں. ایک بار ہوا یوں کہ ایک عورت آپ کے پاس لائی گئی, ایک استری لائی گئی جس نے ایک ایسا پاپ کیا تھا, ایسا سن کیا تھا جس کے لیے اس کے لیے سزائے موت تھی. اس نے ایک سین کیا تھا, اس کو جو ہے سزائے موت تھی. جب وہ آئی اور اس نے کہا کہ مجھے ہے پریشے سزا دے دو, میں نے یہ کاری کیا ہے, تو پتا چلا کہ وہ عورت جو تھی حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, اس کے گرب میں بچہ تھا. تو پریشت نے کہا جرم تو اس کا ہے, اس کا کیا دوش؟ کہا اس کے پیدا ہونے کے بعد آنا, اس کے جنم کے بعد میں تجھے سزا نہیں دے سکتا, اس لیے کہ تیرے جو ہے پاس جو ہے ایک جان ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ عورت چلی گئی. پھر وہ آئی کچھ دن بعد, جب اس کو بچہ ہو گیا, کہا کہ یہ پریشت بچے نے جنم لے لیا, اب سزا دو. تو کہا ابھی وہ بچہ تجھ پر ڈیپینڈ ہے, تو تیرے پر نربھر ہے, وہ کھاتا پیتا نہیں ہے, دودھ پیتا ہے, جب اس کا دودھ پینا ہو جائے تب تو آنا. پھر وہ چلی گئی اور پھر اس کو سزا دی گئی, اس لیے کہ مانو جیون کا مہتو ایک بچے کی جان نہیں لی جا سکتی نا, جرم کسی اور کا ہے, سزا اس کو دینی چاہیے. اسی طرح پریشت محمد جن پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو, ایک وچن اپنا کہا جو کہ صحیح بخاری حدیث کی کتاب اس میں آتا ہے. آپ نے کہا من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر جو ہے رحم نہیں کرتا, دوسروں کو شمع نہیں کرتا, دوسروں پر کرپا نہیں کرتا, ایشور بھی اس پہ کرپا نہیں کرتا, اس کو شمع نہیں کرتا ہے. ایک اور شلوک آپ نے جو ہے اپنے جو ہے وچن میں کہا اور یوں کہا، دھرتی والوں پر جو ہے تم کرپا کرو تو آسمان والا تم پر کرپا دیا کریں گا، تم دھرتی والوں پر مانو پچو پکشی سب پر جو ہم تو کرپا کرو تو پھر یاد رکھو آسمان والا بھی تم پر کرپا کرے گا۔ ٹھیک، تو مانو جیون کا اسلام میں بہت مہتو ہے۔ آئیے ایک اور میسج جو یونیورسل اسلام دیتا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے جو کرپشن جس کو کہتے ہیں بھرشٹاچار، جو آج کل ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے دنیا کے اندر۔ اسلام ہر پرکار کے بھرشٹاچار کے خلاف ہے، یاد رکھے ہر پرکار کے جو بھی اس کے پرکار ہو سکتے ہیں ہر اس میں ہر فیلڈ کے اندر الگ الگ۔ اور ایک مثال ایک ایگزامپل کی میں کوٹ کرتا ہوں، یہ جو ہے حدیث کی ایک کتاب ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے کہ پریشد محمد جن پر ایشور کی شانتی اور کرپا ہو انہوں نے کہا کہ اللہ اس ویکتی پر ابھیشاپ کرتا ہے لعنت کرتا ہے جو رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے، گھوس لیتا ہے اور گھوس دیتا ہے، اس پہ اللہ ایشور ابھیشاپ کرتا ہے لعنت بھیجتا ہے جو گھوس لیتا ہے رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے، لینا اور دینا دونوں پاپ۔ تو اسلام ہر قسم کے کرپشن کے خلاف ہے۔ اور جو میں آخری آپ کے سامنے اسلام کا آج ایٹھ جو میرا پوائنٹ ہے رکھوں گا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے بھرون ہتیا، کہ ایک انسان کو ایک بچے کو جو ابھی ماں کے گرب میں ہے اس کو قتل کر دینا، اس کو مار دینا۔ اور اسلام صرف استری بھرون ہتیا کی بات نہیں کرتا، فیمل انفینٹیسائڈ کی بات نہیں کرتا، اسلام تو چاہے پروش ہو چاہے استری ہو اگر تم اس کی ہتیا کرو گے تو اسلام میں وہ ہتیا ہی مانی جاتی ہے، یاد رکھیے ہتیا ہی۔ اور اسلام اور قرآن یوں کہتا ہے بھرون ہتیا پر، استری بھرون ہتیا میں نہیں کر رہا اس پہ میں آؤں گا ابھی، صرف اپنے بچوں کو پیدائش سے پہلے جنم سے پہلے اپنے کوکھ میں مار دینا اتنا گھور پاپ ہے کہ قرآن یہ کہتا اور اس سے روکتا ہے۔ ادھیائے نمبر 6 سورہ انعام اس کا شلوک 151 میں کہتا ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنے بچوں کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ کیا کھلاؤں گے اور کیا پلاؤں گے، قتل مت کرو ان کا، اپنے بچوں کو استری ہو پروش ہو لڑکا ہو لڑکی ہو قتل مت کرنا اس ڈر سے کیا کھلاؤں گے، ہم ہیں جو تم کو بھی کھلاتے اور ہم ہی ان کو بھی پالیں گے، تم نہیں پالتے ہو کسی۔ اور استری بھرون ہتیا فیمل انفینٹیسائڈ، اس پر تو اسلام نے اتنی کڑی بات کی، اتنا سخت بات کی، اور قرآن نے سورہ تکویر ادھیائے نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں کہا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس روز جس روز انتی پرلے میں مانو پورے کے پورے اپنے ایشور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس ماں باپ سے اس ماتا پتا سے ایشور سوال نہیں کریں گا جس نے اس لڑکی کو مارا۔ لڑکی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اس لڑکی کو ایشور اٹھائیں گا اور پوچھیں گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تیرے ماتا پتا نے تیرا ہتیا کیا تیرا قتل کیا، لڑکی سے پوچھیں گا، اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو لوگ قتل کرتے ہیں، جس کو بوجھ سمجھتے ہیں، مطلب ایشور اللہ اس دن ان پر دیا تو دور، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ایسے ماتاؤں اور پتاؤں سے جنہوں نے اپنی لڑکی کا قتل کیا، اور اس لڑکی سے سوال کریں گا وہ کیا معصوم جواب دیں گی، وہ بچہ کیا معصوم جواب دیں گا، وہ نہیں جواب دیں گا، یہ صرف ایشور کی نفرت ہوں گی ان لوگوں سے کہ بات بھی نہیں کریں گا۔ اور اس بچی سے پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے سوال پرشن ہوں گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تیرے ماتا پتا نے تجھے جو ہتیا کی کس جرم میں قتل کیا۔ تو یہ تھے کچھ اسلام کے یونیورسل میسیجز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ غلط دھارنا بھی ہے اگر وہ کلیئر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ میسج سمجھ میں نہیں آئے گا اس کا امپورٹینس کیا ہے، کہ تو غلط دھارنا ہے کیا کرتی ہے، اچھائی کو روک کے رکھتی نہیں، بھائی یہ تو پرابلم ہے اور آپ یہ اچھی اچھی باتیں کر رہے، ٹھیک، تو میں کچھ غلط دھارنائیں جو اسلام دھرم کے بارے میں لوگوں میں پائی جاتی ہے، ایک دو تین دھارنا ہے خاص جو بڑی بڑی ہے غلط دھارنا مسکنسپشنز، وہ آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں۔ جب میں نے اس کی یونیورسل میسیجز آپ کو سنائے تو کچھ مسکنسپشن کلیئر کرنا یہاں ضروری ہے، کمپلسری انیواری ہے۔ آئیے پہلی غلط دھارنا جو اسلام دھرم کے بارے میں لوگوں کو ہوتی ہے، خود مسلمانوں کو اور غیر مسلم بھائی بہنوں کو بھی ہمارے ہوتی ہے، وہ یہ کہ اسلام ایک نیا دھرم ہے جس کی استھاپنا پریشد محمد نے 1400 ورش پورو کی۔ یاد رکھیے غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پریشد محمد نے تو اندھ کیا اس مذہب کا، اس دھرم کا جس کی شروعات آدم نے کی تھی، جو کہ پہلے مانو اور پہلے جو ہے پریشد بھی تھے، یاد رکھیے انہوں نے اس دھرم کی شروعات کی اور پریشت محمد نے تو لا کر اس کو اینڈ کیا، کمپلیٹ کیا اس کو، اسی لیے آپ کو آخری نبی کہا گیا، آپ پہلے نہیں تھے، لاسٹ تھے، پہلے تو آدم تھے۔ تو اسلام کوئی نیا دھرم نہیں اس کی استھاپنا، بلکہ پریشت محمد نے اس کو کمپلیشن کیا، اس کا اینڈ کیا۔ دوسری غلط دھارنا جو ہوتی اسلام کے بارے میں وہ یہ، اسلام تلوار کے دھار پر پھیلا، اور لوگوں نے مسلمانوں نے لوگوں کو جن پر انہوں نے شاسن کیا, جن پہ حکومت کی, جن کے اوپر وہ رہے ان کو قتل کیا, مسلمان ہو جاؤ نہیں تو مار دیں گے. تو یاد رکھیے, اگر ایسا ہوتا, اگر یہ بات ستیہ ہوتی تو مسلمانوں نے 800 تک جو ہے اسپین پر راج کیا. اسپین بتایا نا, اسپین یوروپ کا ایک کنٹری ہے, اور 800 تک پرتگال پورچگیز پر راج کیا. آپ جانتے ہیں نا کنٹری اسپین کے بازو. مسلمانوں نے کم سے کم جو ہے 400-500 ترکی پر راج کیا, البانیا پر راج کیا, بوسنیا ہرزیگووینا پر راج کیا, کروشیا پر راج کیا, ٹھیک ہے, سلوواکیا پہ راج کیا, چیک ریپبلک پہ راج کیا, یہ سب یوروپین کنٹریز ہیں, یاد رکھی. لیکن آج مسلمانوں کی سنکھیا کتنی ہے بتائیے ان کنٹریز میں, لیس دین 1% یا 1%. اگر اسلام تلوار کی دھار پر پھیلتا تو 800 تک جس کو ہم نے اسپین پر, جن لوگوں نے شاسن کیا اسپین پر, اگر پلان کرتے کہ ہر سال 1000 لوگوں کا ایکسیکیوٹ کرنا ہے صرف, یہ آبادی آج کیسی تھوڑی تھی اس زمانے میں, لوگ آبادی اتنی نہیں تھی, تو 800 میں کیا کچھ نہیں کر دیتے تھے. جب مسلمان اسپین سے ہارے اور باہر نکلے تو تب وہاں اذان دینے والا بھی کوئی نہیں تھا, اور آج اسپین میں 1% آبادی مسلمانوں کی نہیں. خود بھارت ورش میں مسلمانوں نے 800-1000 تک جو حکومت کی, شاسن کیا, راج کیا. اگر یہ پلان ہوتا کہ مسلمان تلوار کی دھار پر لوگوں کو جو ہے اسلام قبول کراتے مارتے, تو مجھے بتائیے کیا ہندوستان میں, بھارت ورش میں آج مسلمانوں کی آبادی 10-15% یا 13% ہوتی, 13% ہوتی؟ اچھا, کون سی ایسی ملٹری, کون سی فوج اور کون سی سینا تھی جو انڈونیشیا اور ملیشیا گئی؟ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا جو ہے اسلامک پاپولیشن, اسلامک جو ہے ملک ہے, مسلم کا سب سے زیادہ آبادی وہیں ہوتی ہے, 24 crore سے زیادہ مسلمان ہیں, اور 98% سے زیادہ مسلم ہیں وہاں, صرف 2% کچھ اور آبادیاں ہیں. اور ملیشیا 50-60% مسلم پاپولیشن. مجھے بتائیے کون سی اسلامی سینا وہاں گئی تھی؟ تو اگر اسلام آج تلوار کی دھار پر نہیں پھیل رہا ہے تو کل بھی تلوار کی دھار پر نہیں پھیلاتا. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے غلط دھارنائیں پھیلا دی. اس کے بارے میں ایک بہت اچھا لیکھ جو ہے بی این پانڈے, جو ایک کرانتیکاری بھی تھے, یہ انڈیا کی آزادی میں جو انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ کام کیا, پٹنہ کے رہنے والے تھے, انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے. جب انہوں نے ایک بار ایک پستک میں یہ چیز پڑھی کہ ٹیپو سلطان نے اتنے لوگوں کو, اتنے برہمنس کو جو ہے قتل کیا, اورنگزیب نے فلاں کیا, تو انہوں نے پورا ریسرچ ورک کیا اور ایک کتاب لکھی, اورنگزیب اینڈ ٹیپو سلطان, جس کو مراٹھی میں بھی پبلیکیشن ہوا, اتہاس ورہا انیائے کا, اس طرح سے, اس نام سے کہ یہ ہسٹری پر کیوں انیائے. انہوں نے ایک کتاب بھی جو پبلش کی, اور آج بھی آتی بی این پانڈے کی, انہوں نے لکھا پورا, انہوں نے اس کے ریسرچ کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ٹیپو سلطان نے اور اورنگزیب نے ایسا کوئی کام کیا کسی ایک ہندو کو بھی بنا کسی وجہ کے. ویسے تو انہوں نے جہاں شاسن کا اور جو حکومت کا اور راج کا معاملہ آتا ہے تو جتنے ہندوؤں کو مارا اس سے زیادہ مسلمانوں کو مارا, آپس راج کا مسئلہ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ پولیٹیکل وارس, ریلیجیس وارس نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. تو اسلام تلوار کی دھار پر نہیں پھیلا. تیسرا جو غلط دھارنا اسلام کے بارے میں بہت زیادہ ہے وہ یہ ہے دہشت واد, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. میں یہ مثال اگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں کہ اگر مسلمان کہیں بھی چلے جائے آج, اور اگر اس کے چہرے سے دکھتا ہے مسلمان ہے, تو اس کا سامان کہیں نہیں گھومتا. اگر اسٹیشن میں آپ سامان چھوڑے گئے تو آدمی بھاگتے ہوتا, بھائی صاحب سامان اٹھا لو, تمہارا یہ لے جاؤ, سامان مت رکھو تمہارا. تو مسلمان کا سامان کہیں چوری نہیں ہوتا, کہیں گھومتا نہیں, اس لیے کہ ایسی اس کی مثال بنا دی لوگوں کے سامنے کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں, یہ ٹیررسٹ ہے, سامان رکھ دیا تو کچھ تو بھی اب گڑبڑ ہوگی اس کے اندر. تو ان کا سامان کہیں نہیں گھومتا ہے. آپ دکان پہ جائیے, کوئی سامان لیجیے. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ میں دکان پر گیا اور میں نے سونا لیا, 10 سونا لیا, پرانی بات, 1-2 جب سونا سستا تھا, 10 سونا لیا. جب میں سونا لے کر اس سے کہا کچھ اچھا مضبوط کیری بیگ پیکٹ دو, تو وہ حال وال خافی, داڑھی واڑی تھی ان کو, ٹوپی تھی بنا, تو وہ سنار ان سے کہنے لگا, بھائی صاحب آپ سے کون چرانے والا, کون ہاتھ ڈالے گا آپ کی تھیلی پر اور آپ کے سامان پر, جائیے ویسی. تو یہ حال ہو گیا دہشت واد, چونکہ میڈیا نے اس کو مطلب انپروپورشنلی اس کو پھر ہائی لائٹ کیا, جس کی وجہ سے بلیک شیپس, برے لوگ ہر سمودائے میں ہوتے ہیں. کوئی سمودائے, کوئی جاتی, کوئی دھرم خاص نہیں کہ برے لوگ پورے ہی رہتے ہیں, ہر دھرم میں برے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میڈیا نے ان برے لوگوں کو, بلیک شیپس کو, ایسا پروجیکٹ کیا ایز دو دے آر ایگزمپلری مسلمز, سب سے اچھے مسلمان یہی ہے جو ہم ٹی وی بتا رہے ہیں. اور میڈیا نے صرف نیوز کے حد تک نہیں رکھا, آپ فلموں میں دیکھیے مسلمان پورے بھائی گری میں پروپوگیٹ ان کو کیسا کیا تھا, بھائی گری میں اور فلاں کر رہے اور کانٹریکٹس لے رہے, ادھر نماز بھی پڑھ رہے, ادھر سپاری بھی لے رہے لوگوں کی, ہے نا. میڈیا نے پروپوگیٹ کیا, پکچروں نے پرپورٹ کیا اور ایک ایسی چھوی ایک ایسی ایگزامپل کریٹ کر دی لوگوں کے سامنے کہ بس اسلام بولے تو دہشت واد. یہ تو بہرحال تو میڈیا نے کیسا اس کو انپروپورشنلی بہرحال ہائی لائٹ کیا. سنجے ورکر صاحب نے مجھے کمنٹ بھی دیا کہ اگر سنجے دت کے بدلے اگر وہ کیس کے اندر شاہ رخ خان ہوتا تو کیا حال ہوتا. بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے منسٹریل پوزیشن میں بھی ہے تو وہ بھی کبھی کبھار گھبراتے ہیں اکیلے کھڑے ہونے کی. جو مسلمان لوگ پہچانتے ہیں کچھ نہ کچھ مجھ سے لوگ ڈریں گے بھائی مولانا ٹائپ کا آدمی. تو ایسا اس طرح سے ایک ہیواک کریٹ کیا. دیکھیے دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد کا مذہب دہشت گردی ہوتا ہے. یاد رکھیے ٹیررسٹ کا ریلیجن ٹیررزم ہی ہوتا ہے. وہ کسی مذہب سے اس کو جوڑنا غلط ہے. یاد رکھیے اس کا کوئی خاص مذہب نہیں. تو کوئی دہشت واد ہندو دہشت واد نہیں ہوتا. کوئی دہشت واد سکھ دہشت واد نہیں ہوتا. کوئی دہشت واد عیسائی کرسچن دہشت واد نہیں ہوتا. کوئی دہشت واد یہودی دہشت واد نہیں ہوتا. اس لیے کہ دہشت گرد کا مذہب صرف دہشت گردی ٹیررزم ہی ہوتا ہے. تو اس کو ریلیٹ کرنا. تو ایسے ہی کوئی دہشت واد اسلامک ٹیررزم بھی نہیں ہوتا. اسلامک ملیٹنس بھی نہیں ہوتا. اگر اسلامک دہشت واد آپ اگر کہتے ہیں تو اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے معلوم کو اسلام شانتی دہشت شانتی پوروک دہشت واد. اسلامک دہشت واد مطلب شانتی اسلام کا اور دہشت واد شانتی پوروک دہشت واد کوئی ریلیشن ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا. میں آپ سے کہوں کہ لیجئے گرم آئس کریم اور ٹھنڈا سورج ہے آج کا تو بہت ہو سکتا ہے ایسا. یہ برف تو گرم برف نہیں ہو سکتا. تو ویسے ہی دو اپوزٹس کیسے مل سکتے ایک ٹائم میں. اسلامک دہشت واد اسلام بھی شانتی بھی اور دہشت واد ہو ہی نہیں سکتا. اسلام تو وہ دھرم ہے جو دہشت واد کو مٹانے آیا تھا. معلوم آپ کو پریشت محمد نے ایک اپنے جو ہے ایک حدیث کے اندر جو بخاری کے اندر حدیث آتی ہے یہ کہا اور کہا انصر اخا کا ظالمن او مظلوما مدد کر اپنے بھائی کی ظالم ہو یا مظلوم ہو اتیاچار کرنے والا ہو یا اتیاچار سہنے والا ہو. تو پریشت کے انویائیوں نے کہا ہے پریشت یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے عقل میں آتی ہے بدھی میں آتی ہے کہ جس پہ اتیاچار ہو رہا ہے اس کی تو سہایتا کرے. اتیاچار کرنے والے کی سہایتا کیسے کرنا ہم. تو کہا اتیاچار کرنے والے کو اتیاچار سے روکو یہ اس کی سہایتا ہے. روکو اس کو سٹاپ کرو اس کو اس چیز سے. تو ہم کو اسلام تو یہ کہتا ہے اتیاچار کو روکو اس کو وہ اس کی سہایتا ہے. ورنہ قیامت کے روز انتیم پرلے کے دن اس کو بہت جو ہے اس کی وجہ سے اس کو عذاب ملے گا اس کو پاپ ملے گا اس کی وجہ سے گناہ ملے گا. ٹھیک ہے تو اسلام دھرم تو اتیاچار کو ختم کرنے آیا تھا. یہ کیسے کسی کو آگے آدیش دے سکتا ہے کہ لوگوں کو مار دو معصوم لوگوں کو مار دو جن کے بارے میں پتا بھی نہیں بےچارے کون ہے ٹارگیٹڈ آڈینس بھی نہیں. یاد رکھیے یہ ہوتا ہے جو برے لوگ ہوتے ہیں جن کے دھرم کے بارے میں ہم کچھ نہ کہے تو ہی اچھا ہے. بس ان کا یہ مشن ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے کہ بس وہ لوگوں کو بس جو ان کے مانو زندگی کو ان کے پاس اہمیت نہیں ہوتی اور وہ جان لینے پر تلے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ چاہے پاگل کہے چاہے کچھ کہیں لیکن اس کو کسی دھرم سے مت جوڑیے. انپروپورشنلٹی ہو جاتا ہے. ایک نیوز آئی تھی امریکہ کے اندر ایک نیوز پیپر میں کہ ایک مسلمان نے کتے کو مار دیا. اب مطلب نیوز کیسی ہے دیکھیے. اب کوئی بھی سمجھیں گا یار مسلمان کیسے انسانوں کو تو نہیں چھوڑ رہے تھے اب کتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے بےچارے مطلب کتے کو مار دیا اس. پھر نیوز اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک مسلمان جو ڈرائیور تھا ٹیکسی کیب نیو یارک میں وہ گاڑی چلا رہا تھا اور ایک عورت کتے کے ساتھ راستے میں سگنل نہ ہونے کے باوجود آ گئی غلطی سے آ گئی. اس نے گاڑی کو بریک مارا اور عورت کو بچا لیا لیکن کتا مر گیا. لیکن ہیڈنگ کیا ہے نیوز کیا ہے کہ ایک مسلم نے کتے اچھا کسی نے بھی کتے کو مارا اور انسان کو مارا اس کا دھرم کا کیا کام ہے. مسلم ہندو سکھ کیا ضرورت ہے بولنے کی. اگر کسی نے کسی کا ریپ کیا تو ہم یہ بولتے ہیں ایک مسلم نے ریپ کیا ایک ہندو نے ریپ کیا. ریپ کیا اس نے غلط کام کیا کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو اس کا جو ہے اس کے خلاف بات ہونا چاہیے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ہمیں. اس کا مذہب کا کچھ نہیں اس سے تو ریلیٹ نہیں کیجیے. سنس کو گناہوں کو دہشت گردی کو کسی بھی مذہب سے ریلیٹ کرنا درست نہیں ہے. ہر مذہب میں برے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائی اپنی ہے لیکن ہم جو ہے ان برے لوگوں کو ایگزامپلری مسلم مت ایگزامپلری جو ہے ماڈل مت لیجیے. جیسے کہ اگر ایک کار ہے کوئی اچھی برانڈ کمپنی اگر بناتی ہے اور اس کو ایک خراب ڈرائیور چلا کر ٹھوک دیتا ہے تو کیا آپ کار کو بلیم کریں گے کمپنی کو بلیم کریں گے یا ڈرائیور کو بلیم کریں گے. آپ ڈرائیور کو بلیم کریں گے اس نے گاڑی رانگ چلائی. تو ویسے ہی اگر آپ کو اسلام کو دیکھنا ہے تو آپ ایگزامپلری مسلم پریشت محمد کو وہاں بٹھائیے اور پھر دیکھیں اسلام کیا ہے. مجھے وہ ڈالیں گے تو مشکل ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم برابر ڈرائیور نہیں ہیں. تو ریلیجن کو آپ مت برا کہیے. ہاں ماننے والے ہو سکتے خراب ہوں اور جو غلط دھارنا ایک چوتھی ہے جو بہت سارا چلتا ہے میڈیا میں آتا ہے، مسلمان عورتوں کو حق نہیں دیتے، ان کے رائٹس نہیں دیتے، ان کے ادھیکار پورے چھین لیے، ان کو پردے میں بند کر دیا، ان کو یہ نہیں کرتے، ان کو وہ نہیں کرتے. میں یہ بات کو اسپشٹ کر دوں، یہاں کلیئر کر دوں آپ کو یہ کہ اگر اس زمانے میں ہم جائے جس زمانے میں پریشت محمد آئے تھے، آج سے 1450 ایسا لے لیجیے آپ موٹا موٹا 1450 پورو جب آئے تھے تب، اور اس سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت اور کیا مقام اور کیا ادھیکار تھے اگر وہ دیکھ لے، اور پھر پریشت محمد نے اس سماج میں جہاں لڑکیوں کو زندہ مار دیتے جب لڑکی ہوتی، یا کوئی شرم محسوس کرتا، اس کو لجا آتی کہ مجھے داماد ہے بولنے میں، تو بچی لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ گاڑ دیتے تھے. اس سماج میں اور اس سے پہلے کے سماج، چاہے بیبیلونین سبھیتا ہو، رومن سبھیتا ہو، گریک سبھیتا ہو، مصری سبھیتا ہو، اس میں اگر عورتوں کو دیکھے کیا ادھیکار ملے، تو عورتیں صرف اس کے کہ ان کی حیثیت جیسے کہ ایک اینیمل، ایک جانور، ایک پشو کی جیسی تھی، اور وہ استعمال کی چیز سے سمجھی جاتی تھی. رشید محمد آئے، سب سے پہلے آپ نے اس کو روکا، فیمیل انفینٹس، لڑکیوں کو دفنا روکا، اور صرف روکا نہیں، لوگوں کو بڑھاوا دیا اور کہا جو شخص، جو آدمی تین لڑکیاں جس کو پیدا ہو جائے، تین سن لیجئے، تین لڑکیاں جس کو ہو جائے اور تینوں کو پڑھائے لکھائے، اچھے سنسکار دے، اچھی تعلیم تربیت دے، اور ان کو جو سنسکار دے اور خوب پڑھائے اور پھر بیاہ کر دے، ایسے آدمی کو میں سورگ کی خوشخبری دیتا ہوں، صبح سوچنا سناتا ہوں سورگی ہو، سورگ میں جائیں گا. کسی نے اٹھ کر کہا ہے پریشت دو کے بارے میں کیا بولتے آپ، تو کہا دو کی بھی تو کر لے، تجھے بھی وہ ملے گا. اور پریشت کی انویائی کہتے ہیں اگر پریشت سے ایک کے بارے میں پوچھتے نا، وہ ایک کو بھی یہ کہتے تھے، بڑھاوا دیا آپ نے، بچیوں کو مت مارو، یہ تو تمہارا سورگ میں جانے کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بڑھاوا دیا. تو وومنس رائٹ، سب سے پہلا ادھیکار جو اسلام نے عورتوں کو دیا، زندہ رہنے کا ادھیکار، رائٹ ٹو لیو. دوسرا ادھیکار جو اسلام نے دیا، رائٹ ٹو اون، ملکیت، مال کی حق دیا. ایک مسلمان عورت کوئی بھی چیز خرید سکتی اور کوئی بھی چیز بیچ سکتی، نہ اس کو اس کے باپ کی ضرورت ہے اس میں، نہ اس کے شوہر کی ضرورت ہے، نہ اس کو اس کے بیٹے کی ضرورت ہے، پرسنل اون کر سکتی اور بیچ سکتی ہے. اسی طرح رائٹ ٹو ووٹ، مت کا حق دیا. رشید محمد نے اس زمانے میں عورتوں سے بھی آپ مت لیتے تھے، جس کو بیعت کہتے ہیں عربی میں، مت، رائٹ ٹو ووٹ. اسی طرح جو اسلام نے ادھیکار دیا، رائٹ ٹو ریلیجیس پریکٹس فار دیم سیلف، مطلب اس کے خود کے لیے مذہبی، یہ نہیں کہ دوسرے کے لیے وہ کچھ کرے، اپنے لیے خود رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن کا رائٹ دیا. اور جو کاریہ، جو کام ایک پرش کرتا ہے اسلام میں اور جو اس کو پنیہ ملتا ہے، وہی پنیہ عورت کو ملتا ہے اگر وہ کاریہ کرے تو. اور جو کام، جو برا کرم ہے، سو کرم ہے، اگر کوئی جو شمع کرنا کو کرم ہے، برا کاریہ ہے، کوئی عورت مرد کرتا ہے، پرش جتنا اس کو گناہ ہے اتنا ہی استری کو یہ کہا، یہ نہیں کہا تم کو زیادہ ہے اس کو کم ہے، یا تم کو ایک عبادت کرو گے تو اس کو زیادہ اس کم، دونوں برابر ایشور. لیکن برابر ہونے کا معاملہ، سمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ایک جیسے، ہو بہو، سملر نہیں ہوتے، دونوں کے رائٹس الگ ہیں. تو استریوں کو اسلام نے بہت سارے رائٹس بحال دیے. بس یہ کچھ باتیں تھیں جس میں نے اسلام کا سندیش، میسج، کچھ اس میں سندیش انسانیت مانوتا کے لیے کیا وہ رکھے، اور ساتھ میں کچھ مسکنسپشن تھے آپ کے سامنے رکھے. کچھ باتیں ہو سکتا ہے اس میں رہ گئی ہو تو آپ پرشن اتر کا سطر ہوں گا، سیشن ہوں گا، اس میں آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں. آخر میں جو ہے ایشور سے جو ہے دعا کرتا ہوں، اس سے جو ہے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ایشور ہمیں ستیہ کے مارگ پہ رکھے اور ہمارا یہ جیون بھی سفل کرے اور مرتیو کے بعد کے جیون کو بھی سفل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد. धन्यवाद एडवोकेट फैज सैयद साहब. अभी आप एडवोकेट फैज सैयद साहब को सुन रहे थे. एडवोकेट फैज सैयद ने अत्यंत प्रभावी अंदाज में इस्लाम का संदेश आपके सामने रखा और साथ ही साथ जो गलत धारणाएं, मिसकंसेप्शन है रिलीजन के ताल्लुक से, उसका निराकरण करने की. हम प्रश्नोत्तर का सत्र का आरंभ करते हैं. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، بھائی نے ایک سوال کیا، پرشن کیا کہ کیا اسلام آج کے اس یگ میں کیا کمپیٹیبل ریلیجن ہے، یا پھر جو دنیا کے جیسے حالات ہیں تو کیا اس میں ایک مانو، مطلب کیا اسلام الٹرنیٹ ہو سکتا ہے اس میں. تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر پرشن اس معنی میں تھا، اس کا ارتھ اگر یہ تھا کیا اسلام کمپیٹیبل ریلیجن ہے؟ کیا آج کے دور میں کیا لوگ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے, اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو ہر زمانے میں کمپیٹیبل تھا. اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 پورو آیا, اب پریشت محمد جب تھے, جب انہوں نے کچھ جو قانون بنائے تو وہ جو ہے آج کے دور میں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں آج کے اس یگ میں. تو میں سب سے پہلے اس بات کو اسپشٹ کر دوں, یہ ہماری جو ہے آستھا ہے مسلمانوں کی کہ پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایشور کی شانتی اور کرپا ان پر ہو, جو دھرم لائے تھے وہ دھرم ان کا بنایا ہوا نہیں تھا. اگر ان کا بنایا ہوا ہوتا ایک مانو کا تو جو یہ بات صحیح تھی کہ وہ فیل ہو جاتا اسی دور میں, بلکہ 100 یا 50 میں فیل ہو جاتا. ہماری یہ آستھا ہے کہ اسلام وہ دھرم ہے جو ایشور اللہ نے مانووں کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اور ایشور اللہ جو ہے مانووں کو ان سے زیادہ اچھے سے پہچانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے, کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے, تو سب سے پہلی بات تو یہ, اسلام ہر یگ میں کمپیٹیبل تھا اور آج بھی وہ کمپیٹیبل ہے. بہت سارے ایگزامپلس میں ایسے دے سکتا ہوں کہ آج کے اس یگ میں اگر اسلامی تعلیمات, اسلام کی جو حکم ہے, اسلام نے جو آدیش دی ہے, اگر ان آدیشوں کا لوگ پالن کرے تو بہت سارے کرائمس, بہت ساری چیزیں دور ہو جائیں گی. اور جس کی ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ کنٹریز, وہ ملک, وہ جو ہے دیش جس کے اندر اسلامی قانون ہے, وہاں آپ دیکھیے بہت سارے ایسے کرائمس جو دوسری جگہ عام ہیں وہاں وہ کرائمس نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہاں اسلامی قانون لاگو ہے. تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ہر دور میں کمپیٹیبل تھا, آج کے یگ میں بھی کمپیٹیبل ہے اور آنے والے, اس لیے کہ ہماری آستھا ہے کہ یہ دھرم جو ہے یہ مانو کا بنایا ہوا, انسانوں کا بنایا ہوا ریلیجن نہیں ہے. جو مانو کے بنائے ہوئے دھرم ہوتے ہیں ان کو بدلنے کی, ریویژن کی, ریوائو کی ضرورت ہوتی ہے. جو دھرم اوترن ہوتا ہے, اترتا ہے, اس کو ریویژن کی ضرورت جو ہے نہیں ہوتی. کسی نے ایک پرشن کیا استری عورتوں میں سے کہ اسلام کے بارے میں ایک غلط دھارنا یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ایک شادی, ایک وواہ, اور مردوں کو 4 کی جو ہے آگیا دی, اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غلط دھارنا ہے اور بہت سے لوگ اس کو مذاق میں بھی بولتے رہتے ہیں. میں اس کو اسپشٹ کر دوں, کلیئر کر دوں کہ اسلام پرتھوی پر جو دھرم ہے اس میں ایک ہی ایسا دھرم ہے جس کے اندر یہ شلوک میں یہ شبد ہے, اور ایشور اللہ نے اس کے ادھیائے نمبر 4 سورہ نساء اس کے شلوک 3 میں یہ کہا کہ تم شادی کرو, بیاہ کرو, 2, 3, 3 یا 4, لیکن اگر ان کے اندر انصاف نہ کر سکو تو ایک وواہ کرو. تو قرآن ایک ایسا گرنتھ ہے جس کے اندر یہ سپشٹ ہے کہ ایک وواہ کرو, ہاں اپر لمٹ کیا ہو, 4. تو قرآن یہ ایک ایسا گرنتھ ہے جس کے اندر لوور لمٹ بھی ڈیفائنڈ ہے 1 اور ہائر لمٹ بھی ڈیفائنڈ ہے 4. ایسا کوئی دنیا کا گرنتھ نہیں جس کے اندر کوئی لمٹ ڈیفائن ہو کہ کتنے وواہ کر اور کتنے نہیں. یہ بات میں اسپشٹ کر دوں, کلیئر کر دوں یہاں کہ جو ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں, ہندو دھرم نے اپنے ماننے والوں کو, انویائیوں کو, ایک سے زیادہ بیاہ سے شادی سے نہیں روکا. ہندو میرج ایکٹ جو 1951 میں لاگو ہوا, اس کے اندر اس ایکٹ میں یہ بات ڈالی گئی انڈین کانسٹیٹیوشن نے کہ ایک ہندو صرف ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے ایک وقت میں, اس کے بعد اگر کچھ ہو تو دوسری کر سکتا ہے, طلاق ہو جائے یا اس کا جو دیہانت ہو جائے, مر جائے, تو ایک شادی کرے گا. لیکن اس سے پہلے اگر ہم ہندو دھرم گرنتھوں کا ادھیان کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ اگر ہم رامائن کا ادھیان کریں تو شری رام کے جو پتا دشرتھ تھے ان کو ایک سے زیادہ پتنیاں تھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شری کرشن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک سے زیادہ پتنیاں تھیں. اور بہت سارے ایسے گیانی اور رشی اور منی ایسے گزرے ہیں جن کے ایک سے زیادہ پتنیاں رہی ہے. تو ہندو دھرم نے جو ہے اپنے ماننے والوں کو بھی ایک سے زیادہ بیاہ پر نہیں روکا, ایک سے زیادہ شادی کرنے سے نہیں روکا. ادھر ٹھیک ہے, یہ بعد میں 1950 کے بعد جو ہے یہ بات جو انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہوگی کہ ہندو جو ہے ایک شادی کریں گے. ادھر اسی طرح اگر یسو کے ماننے والے عیسائی کو آپ دیکھیں تو اس دھرم میں بھی, یسو کے دھرم میں بھی جو ہے کوئی اپر لمٹ اور لوور لمٹ ڈیفائن نہیں کی گئی, نہ ہی یہودیت, جو یہودی جیوز کا جو ریلیجن اس میں ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام ایک ایسا دھرم ہے جس نے یہ کہا کہ اپر لمٹ یہ ہو سکتا ہے کہ 4, اور ایک اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک کرو. دوسری چیز, دنیا کے اندر اگر ہم مانو آبادی لے تو مانو آبادی کا بڑا حصہ عورتوں کا ہوتا ہے, اور اگر بھارت ورش کو چھوڑ دے تو پرتھوی پر جتنے دیش ہے جو بھی کنٹری کانٹیننٹ اٹھا لے اس میں استری کی عورتوں کی سنکھیا استری زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں پروشوں کے مقابلے میں. کوئی بھی آپ ورش اٹھا لے, کوئی بھی دیش اٹھا لے, آپ رشیا کا لے لیں ایگزامپل, تو وہاں 10 ملین اور مور دین 10 ملین وومنس زیادہ ہے استری زیادہ ہے پروشوں سے. امریکہ کا بھی یہ معاملہ ہے. بھارت ورش میں پھر کیوں ایسا ہے؟ صرف بھارت ورش میں نے کہا, بھارت جو ایکسپشنل تھا اس لیے کہ انڈیا میں لوگوں نے فیمل انفینٹیسائڈ لڑکیوں کو ایسا مارا کہ لڑکی ہے بھرون ہتیا ایسی کی کہ آج جو ہے لڑکوں کی سنکھیا کم اور لڑکوں کی سنکھیا بڑھ گئی اور لڑکیوں کی سنکھیا کم ہو چکی ہے. اس کی بات گورنمنٹ سینسیکس اٹھا لیجئے. میں نے ابھی حال کے پڑھے تھے کہ اورنگ آباد میں خود مہاٹواڑا کے اندر ایسے حالات ہیں کہ 978 لڑکوں کو 1000 لڑکوں کو 978 صرف جو ہے لڑکیاں ہیں. جب ان کی شادی ہوں گی تو مطلب ہر بار یہ ہوں گا کہ کچھ لڑکوں کو لڑکیاں نہیں ملنے والی. اور یہ بات بہت سے ہندو دھرم میں جہاں شادیاں اپنے ہی جو ہے کاسٹ میں ہوتی ہے وہ لوگ پریشان ہیں لڑکیاں نہیں مل رہی ہیں ان کو, یہ اس کی وجہ سے. ورنہ آپ اگر دوسرے دیشوں میں جائیں گے تو وہاں لڑکیوں کی آبادی استری کی آبادی زیادہ ہے. اب مجھے ایک بتائیے, ایک پرشن کا اتر دیجئے, اگر ہر مرد ہر پروش ایک ہی شادی کریں گا اور یہ قانون اگر دنیا میں لاگو کر دیا جائے اور اگر سارے پروش استریوں سے ایک ایک استری سے شادی کر لے اور اگر میری بہنوں جس کو کوئی لڑکا نہ ملے, آپ کو پروش باقی نہیں, اس لیے کہ یہاں تو ریشو تو یہ بتا رہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں, استری زیادہ اور پروش کم ہے, اب سب پروش نے شادی کر لی تو اب میری بہن کیا کرے, کیا کرے اس کو؟ یا تو کسی کا بیاہ پہلے سے ہوا ہوا ہے اس کو میں اس کے بیاہ میں دے دوں پھر سے, یا پھر اس کو چھوڑ دوں. سمجھ رہے بات؟ تو اسلام نے جو بات بتائی ہے چار شادیوں کی, یہ انیوار کمپلسری نہیں ہے, کوئی مسلمان کو ضروری نہیں کہ چار شادیاں کرے. اپر لمٹ ڈیفائن کر دی کہ میکسیمم کیا کر سکتے ہو, ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ بھی ایشور اللہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مرد استری اور پروش پیدا تو برابر ہوتے ہیں, بچے جو پیدا ہوتے ہیں لڑکی لڑکیاں برابر ہوتے ہیں, لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امیون جو ہوتا ہے امیونٹی جو ہوتی ہے لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے لڑکیوں کے مقابلے, لڑکوں سے مقابلے میں لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے, تو لڑکے جلدی مر جاتے ہیں, پوسٹ نیٹل پیریڈ میں جلدی مر جاتے ہیں, 2-4 سال کی عمر میں مرتے, پھر ایکسیڈنٹس میں اور وارس کے اندر پروش ہی مرتے ہیں, تو استری بچ جاتی ہے. تو ظاہر سی بات اگر ہر آدمی صرف ایک ویکتی جو ہے ایک ہی استری سے پروش شادی کریں گا بیاہ کریں گا تو مجھے بتائیے باقی لوگ جو بچ جائیں گے جو عورتیں زیادہ ہوں گی ان کا کیا ہوگا؟ تو اسلام نے اس کے لیے ایک سلوشن دیا ہے ہیومینٹی کو ان کے پرابلمس کے لیے. یہ کمپلسری نہیں ہے کہ ایک آدمی یا ایک مسلمان اچھا مسلمان جب ہی ہوں گا جو جتنے زیادہ شادی, ایسا کچھ بھی نہیں یاد رکھے. ایک آدمی ایک شادی کرے بھی تو اچھا مسلمان ہے, ٹھیک, لیکن اس کو پرمیشن ہے مور دین ون اپ ٹو لمٹ 4 اسلام نے دی. اب سوال یہ کہ استری کو کیوں نہیں دیے؟ تو یاد رکھیے اسلام یہ جانتا تھا کہ ایک پروش کے وواہ میں ایک سے زیادہ استریاں رہ سکتی ہے لیکن ایک استری کے وواہ میں ایک سے زیادہ پروش نہیں رہ سکتے, اس لیے کہ سب سے پہلے پرابلم یہ ہوگا کہ اولاد کس کی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا. اگر ایک پروش ہے اس کو 4 استریاں 4 بیویاں ہیں تو اس کو معلوم کس کی اولاد ہے, باپ یہ ماں یہ, باپ یہ ماں یہ, باپ یہ ماں یہ. لیکن جب ایک استری کو ایک سے زیادہ پروش, ایک سے زیادہ اس کے جو شوہر ہوں گے پتی ہوں گے, تو پتا کیسے چلیں گا اولاد کس کی ہے؟ اور اولاد کے لیے کمپلسری ہے کہ اس کو پتا اس کا باپ کون ہے. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو ان کا باپ کون ہے پتا نہیں ہوتا ہے, وہ سائیکولوجیکلی ایل ہوتے ہیں. امریکہ میں ایسے بہت سے ریسرچ ورک ہوئے, کیونکہ امریکہ کے اندر بہت سے لوگوں کے سن آف میں لکھا ہوا تھا جینیٹیکل فادر, اس کے باپ کا نام معلوم نہیں ہوتا, جینیٹیکل فادر. تو بچے سائیکولوجیکلی جب بڑے ہوتے ہیں جب سماج میں جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو ان کے باپ کا نام. تو ایک استری اگر ایک سے زیادہ پروش کے ساتھ ہے تو باپ کا نام بچے کو معلوم نہیں ہوگا. دوسرا, ایک پروش کے اگر وواہ میں 4 استری بھی رہے تو بیماری ہونے کا چانس کم ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر ایک استری کے پاس ایک سے زیادہ پروش جائیں گے تو بہت ساری سیکچوئل ڈیسیزز جو STDs ہوتی ہے, سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز, بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے کہ اس کو بیماریاں ہو جائیں گی, ٹھیک. تو اس لیے اسلام نے جو ہے ایک پروش کو یہ آگیا دے دی, اجازت پرمیشن دے دیا کہ مور دین 1 اپ ٹو 4 کر سکتا ہے, کوئی کمپلشن اور ضروری نہیں کیا اور استری کو اس چیز سے جو ہے روک دیا ہے. جو یو پی کے اندر سارے بھی دلی سے بھی اور بہت ساری اردو پترکاریتا ہے, تو یہ 10% کیوں لکھتا ہے سچائی لکھتا ہے, تو اس کو ڈیفائن کیا جائے. جب ہم ٹوٹل میڈیا کے ایگزام لگائیں گے تو جو 10% لکھتا ہے تو یہ بھی امتحان بھائی جماعت اللہ بھائی نے ایک بہت اچھا پرشن کیا کہ جیسا کہ میں نے میڈیا کے بارے میں کہا کہ میڈیا رانگ پروجیکٹ کرتا ہے اسلام کو, لیکن ایسا میڈیا میں ایسا پارٹ بھی ہے 10% جو رائٹ پروجیکٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیے سب سے پہلے تو میری اس بات کو غلط نہ لے کہ میں نے پورے میڈیا کو بلیم کیا ہے. جنرلی جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز پر جب آپ کوئی ٹپنی دیتے ہیں, جب کمنٹ دیتے ہیں, تو جنرل چیز کو جو عام ہوتا ہے اس پر کمنٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی کالج ہے جہاں کے زیادہ تر ودیارتھی اچھا پڑھتے ہیں اور میرٹ میں آتے ہیں, تو اگر میں یہ کہوں کہ اس کالج میں بہت اچھی جو ہے تعلیم ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہاں ایک بھی آدمی فیل نہیں ہوتا. فیلئرز بھی ہے, بہت کم ہے, اس لیے ہم اس کے میجورٹی پہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے بھی جو کہا میڈیا نے جو ہے غلط پروجیکٹ کیا اسلام کو, وہ میں نے میجورٹی کے اوپر کہا. اور جیسا کہ آپ نے بھی پرشن میں یہ بات سپشٹ کر دی کہ میجورٹی 90% میڈیا غلط پروجیکٹ کرتا, لیکن 10% تو ایسا ہے. تو یقیناً ایسے لوگ ہیں, ایسے میڈیا ہے, ایسے اخبار ہے, ایسے میگزینس ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں کہ رائٹ نیوز کو ڈالتے ہیں, صحیح بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں ان کو اس چیز کے لیے جو ہے ان کا آبھاری ہوں کہ وہ اس طرح سے سچ کو پہنچاتے ہیں. اور میڈیا کا کام ہی ہے کہ سچائی کو لوگوں تک پہنچا دے, پھر چاہے وہ کسی کے خلاف ہو یا کسی کے فیور میں ہو, اس سے کیا کرنا ہے. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا یہی تو ہے, جرنلزم یہی تو ہے کہ ہم جو چیز ہے اس کو پہنچا دے لوگوں تک. مینیپولیشنز کیلکولیشنز اس میں نہ ہو, بلکہ جیسا جو ہوا اس کو پہنچا دے. تو ایسے لوگ میں جانتا ہوں ہے, لیکن اکثر لوگ جو نہیں کرتے ہیں, میں نے ان پر بات کہی تھی, تو جو 10% ہیں جو میڈیا کو صحیح کرتے ہیں, صحیح بات لکھتے ہیں, تو وہ بالکل بدھائی ان کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں اور رائٹ چیزوں کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. لیکن جو میں نے کمنٹ دیا تھا وہ ایک جنرالٹی پہ دیا تھا, جو میکسیمم یا میجورٹی جو ہو رہا ہے اس پر میرا کمنٹ تھا. وہ جو لوگ حق لکھتے ہیں, سچ لکھتے ہیں بھرا, وہ صحیح کام کر. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اس طرح سے and if you compare this in a with the Hinduism also, it is somewhat related to the one nature of the God. But if you take the philosophy of the Indian religion, it quite different from that religions of the book. What you take tell us that Christianity or Judaism or Islam, the philosophy of Hinduism, Jainism and Buddhism, or whatever it is there in China and Japan, something is completely different. So how you do it? بھائی نے ایک اچھا پرشن کیا کہ جب میں نے یہ بات کہی کہ اسلام جو ہے یہ نیا دھرم نہیں, یہ تو پرتھوی پہ آیا ہوا پہلا معنی بھی جو تھا وہاں سے چلا اور رشید محمد نے اس کو ختم کیا. تو بھائی نے ایک پرشن کیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہوں گی جب آپ جوڈائزم اور کرسچینٹی کو, یہودیت اور عیسائیت کو یسوع مسیح کے ماننے والوں کو لیں کہ ایک جیسے کانسیپٹ ہے, ایک جیسی ٹیچنگس ہیں ریلیجنس کی, لیکن جب انڈین کانٹیکس میں ہم آئیں گے, انڈین ریلیجنس کو ہم ہندوستانی بھارت ورش میں جو مذہب چلتے ہیں دھرم ہیں ان کو دیکھیں, ہندوئزم بدھزم اور جین, تو ان کی فلسفی, ہاں کانسیپٹ آف گاڈ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے جیسا ہو, لیکن فلسفی جو ہے وہ بالکل چینج ہے. تو دیکھیے ہندوئزم کی فلسفی اور اسلام کی فلسفی میں بہت تھوڑا سا انتر ہے. اگر اس انتر کو ہم بیٹھ کر ایک دوسرے سے وچار ومرش کر کے آدان پردان کر کے ہٹا پائے تو بہت آسان ہے. انگلش میں ہوں گا کہ اسلامک ہندو فلسفی ہے ایوری تھنگ از گاڈ, ایک فلسفی کی ہر چیز میں خدا ہے, ہر چیز خدا ہے, اس طرح کی جنرل فلسفی ہندوز میں جو ہے ہوتی ہے, ٹھیک. اور اسلام یہ کہتا ہے ایوری تھنگ از گاڈز, اپوسٹروفی ایس کا فرق ہے صرف. ڈفرنس کیا ہے, فرق کیا ہے, ایک اپوسٹروفی ایس کا, کہ ہندو دھرم ہندو جو لوگ مانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز جو ہے خدا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے, ایوری تھنگ از گاڈز, ٹھیک. تو بہرحال اگر ہم جو ہے جو ڈفرنس ہے فلسفی کا جو ڈفرنس ہے اس کو بھی اگر ہم بیٹھیں اور جو ہندو ریلیجن کے اسکالرس ہوتے ہیں بہت سارے اسکالر سے میرا بھی جو ہے بات چیت ہوئی اور میں نے بھی کچھ دھرم کے بارے میں ان سے بات چیت کی, تو سبھی کا کہنا یہ ہے کہ اوور آل جہاں فلاسفی تھوڑی سی ڈفر ہوتی ہے لیکن باقی میجورٹی زیادہ تر جو کانسیپٹ ہے ریلیجن کے, جو آستھائیں ہیں, جو دھارنائیں ہیں, یہ سب ایک جیسی ہے کہ ایک ایشور میں ماننا. اس کے بارے میں بہت سارے باتیں آپ کو بہت سارے گرنتھ جو ہندو دھرم کے اس میں آپ کو باتیں ملیں گی. اسی طرح جو ہے پریشت واد کے ایشور جو ہے پریشتوں کو بھیجتا ہے, پریشت دنیا میں آتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں اچھے اچھے کیا کرنا ہے, اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ لوگوں نے ان پریشت کے جانے کے بعد ان کے جو وہ باتیں بتا کر گئے تھے اس کو چینج بھی کیا, یاد رکھی. تو چینج ہونے سے ڈیویژن, ظاہر سی بات ہے ڈیویژنس آتے ہیں, ڈائیورجنس آتے ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ بات کریں کانسیپٹ آف گاڈ, اگر ہندوازم بات کریں اسلام میں ایک جیسا ہے کہ ایک ایشور ہے, نراکار ہے, اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی سنتان نہیں ہے. ایسے آپ کو کئی ریفرنسز ہندو ریلیجیس بک میں ملیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو بہت ساری باتیں آپ کو بدھ ریلیجن میں ملیں گی. میں کوٹیشن آپ کو دیتا ہوں, بدھ مذہب سے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بدھ مذہب میں جو ہے یا بدھ جو ریلیجن ہے اس کے اندر کانسیپٹ آف گاڈ نہیں ہے. ایک میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بار ہوا یوں کہ آنندا جو ایک ششی تھے بدھ کے, وہ جب بدھ کے پاس پہلی بار آئے بھکشو بننے کے لیے, ابھی وہ بدھ مذہب کو انہوں نے جو ہے سویکار نہیں کیا تھا, آئے اور آنندا نے آ کر کہا کہ میں جو ہے جب تک تمہاری بات کو نہیں مانوں گا جب تک کہ مجھے تم یہ نہ بتا دو کہ پرتھوی کب شروع ہوئی اور کیا اس کا کوئی ختم ہونے والا ہے, اس کا کوئی اینڈ ہے, کب شروع ہوئی اس کا کوئی اینڈ ہے, اور یہ نہ بتا دو کہ کوئی بھگوان ہے یا نہیں ہے, تب میں تمہارا جو ہے ششیہ بن جاؤں گا. تو گوتم بدھ نے اس کو ایک بہت اچھی جو ایگزامپل مثال دی اور کہا کہ اگر کسی کو تیر لگ گیا اس کے چیسٹ میں, سینے میں اس کو اگر کوئی تیر لگ گیا اور میں اس کا اگر تیر نکال رہا ہوں, اس کو بان سے اگر کوئی چیز لگ گئی اور میں نکال رہا ہوں, اور اگر وہ منشیہ مانو مجھ سے یہ پوچھے کہ میں جب تک نکال نہیں دوں گا جب تک کہ تم یہ نہ بتاؤ کہ یہ تیر کس نے مارا, اس پہ کون سا زہر لگا تھا, اس میں آگے کیا لگا ہوا تھا, لوہے کا تھا, تب تک میں نہیں ماروں گا, تو تم کیا کہوں گے؟ تو اس نے کہا, آنندا نے یہ کہا ان کے شیشے نے کہ میں پہلے یہ کروں گا کہ نکالنے دوں گا اور بعد میں ڈسکس. تو کہا بس ابھی جو ایشوز ہیں, جو پرابلمس ہیں مانوتا کو, وہ یہ ہے, ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کانسیپٹ آف گاڈ اور فلاں, سمجھ رہے. تو اگر آپ دھرم گیانیوں سے ان کے ملے, پنڈتوں سے ملے, اسکالر سے ملے, تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ 100% ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا تھا نا شروع میں, انویائیوں کو دیکھ کر دھرم کا اندازہ مت لگائیے, ٹھیک, دھرم گرنتھوں میں ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہندو فلاسفی کے لیے بھی, ہندو دھرم کے بارے میں بھی, بدھ دھرم ہے, جین دھرم ہے, اس کے بارے میں بھی آپ گیان لیں. اور ایسے بہت سے لوگوں سے میں ملا ہوں, بہت سے لوگوں سے میری بات چیت ہوتی ہے, اور بہت سے مذہب کے ماننے ایسے لوگ بھی جنہوں نے اپنے دھرم گرنتھ دیکھے بھی نہیں. اسلامک ریسرچ سینٹر ہمارے پاس ایک لائبریری جس میں سارے دھرموں کے گرنتھ رکھے ہیں, تو بہت سی بار آ کر ہمارے بھائی جنہوں نے کبھی اپنے دھرم گرنتھ اصل مول زبان مول بھاشا میں جو سنسکرت اور اس کے ٹرانسلیشن نہیں دیکھے, لائبریری میں آگے کبھی کار دیکھتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں گرنتھ. تو میں یہ کہوں گا کہ ہم دھرم کو جب اس کو پڑھیں گے, اس کا گیان پراپت کریں گے اور پھر اس پہ وچار ومرش کریں گے, تو کہیں نہ کہیں یہ ساری باتیں ایک ہی جگہ جاتی ہیں اور ایک جیسے کانسیپٹ ہیں, سوائے اس کے کہ بعد میں لوگوں نے کچھ نہ کچھ میں تھوڑے بہت چینجز لا دیے, جو کہ اگر آپ گیانیوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ایکچولی ایسا تھا, ایسا نہیں ایکچولی ایسا تھا. خود ہندو دھرم کے بارے میں ہندو پنڈت اسکالرس ان کے جو وہ کہتے ہیں, جیسے کہ سوامی وویکانند بہت بڑے اسکالر تھے ہندو ریلیجن کے, انہوں نے کہا کہ ہندوازم جو ہے یہ مس نوما ہے, یہ غلط نام ہے, اصل نام تو سناتن یا شاشوت دھرم ہونا چاہیے ہندو دھرم کا, اس لیے کہ ہندو دھرم گرنتھوں میں ہندو لفظ آتا ہی نہیں, یہ شبد آتا ہی نہیں, یہ تو بعد میں انگریز جب ہندوستان آئے تو 1930-1929 میں پہلی بار انہوں نے اپنے آفیشل اس میں لکھا کہ وہ لوگ جو ہندوستان میں بھارت دیش میں جو مذہب پر چلتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے, ہندوازم. اور عرب کے لوگ جو ہے جو لوگ سندھو ندی کے پار رہتے تھے بھارت ورش میں, جو سندھو ندی مطلب برے صغیر پاکستان سب کانٹیننٹ سے, پاکستان ہندوستان اس میں بنگلہ دیش سب جو آتا تھا, جو ادھر لوگ رہتے تھے انہوں کہتے تھے سندھو جو ہے وہ س کا جو ہے سنسکرت میں جو ہے فارسی میں جو ہے ہ ہو جاتا ہے, ادھر کی فارسی جو بولنے والے تھے ایرانی لوگ وہ ہ کرتے س کا, جیسے کہ سنسکرت میں کہتے سپتاہ فارسی میں کہتے ہفتہ, وہ س کو ہ کرتے, تو سندھو ندی کو وہ ہندو ندی بولتے تھے اور پھر عربوں نے ان کو ہند کہا, ہند اور ہندی لوگ مطلب ہندوستان کے رہنے والے لوگ, ٹھیک. تو انہوں نے کہا یہ مس نوما ہے, غلط نام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب ہم دھرم کے گیانیوں سے ان کے پنڈتوں سے اسکالر سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ریلیجن جو ہے اس کی فلاسفی بھی بہت زیادہ ملتی ہے, سوائے تھوڑے بہت پوائنٹس کے جو کہ جب بیٹھ کر ہم وچار ومرش کریں تو اس کو بھی ہم سالو کر سکتے ہیں اور اس بات کو بھی ہم جو ہے سمجھ. So it is compulsory for him to keep beard or wear a cap and it is obligatory for you to eat non-veg. بھائی نے ایک پرشن کیا, کیا ایک مانو کے لیے جو اسلام دھرم پر چلتا ہے یا اسلام دھرم کو ایکسپٹ کرتا ہے, قبول کرتا ہے, تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے ایک داڑھی رکھے, ٹوپی پہنے اور ماسہار مطلب گوشت کھائے, کوئی ضروری ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام جب کوئی ویکتی جو ہے جب وہ قبول کرتا ہے, ایکسپٹ کرتا ہے, اس کو سویکار کرتا ہے, تو کچھ چیزیں تو انیواری ہے اس پر, جیسے کہ ایک اللہ ایشور میں آستھا رکھنا, پرشتوں پہ آستھا رکھنا, آستھا کے جو چھ چیزیں ہیں جس کو ایمان کہتے ہیں, اس کے بعد پانچ ایسے کام ہیں جن کا کرنا اس کو انیواری ہے, جس کو فرائض کہتے ہیں, نماز کا پڑھنا, پانچ توحید پر رہنا, پانچ وقت کی نماز پڑھنا, ٹھیک ہے, اس کی عبادت کر اللہ کی جیسے بتایا گیا, اس کے بعد زکات دینا اپنے مال کی, ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے زندگی میں پیسہ تو ایک بار جو ہے حج کو جانا, اور اپواس رکھنا, روزے رکھنا رمضان کی, کچھ چیزیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سنت ہوتی ہے, پریشت محمد نے اس کو کیا جس کو دیکھ کر ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے, جیسا داڑھی رکھنا, ٹھیک, داڑھی رکھنا یہ پریشت محمد کا جو ہے یہ عمل تھا, آپ کی سنت تھی, آپ نے اس کاریہ کو کیا, تو ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی مسلمان ہے تو یہ کاریہ جیسے بھی ہو سکے جتنے جلدی ہو سکے وہ کرے. رہا سر کو ڈھانکنا, تو کوئی کمپلشن نہیں, یاد رکھے یہ تو کلچر ہے, کمپلشن نہیں یہ کلچر ہے, لیکن اگر کوئی ڈھاکتا ہے اس سے کہ پریشت محمد بھی ڈھاکتے تھے سر آپ سر پہ, تو اس کو ثواب ملے گا, لیکن کوئی نہ بھی کرے تو اس پہ کمپلشن نہیں, انیواری چیزیں نہیں, یاد رکھی کمپلسری چیزیں نہیں کہ ایک انسان ایسا کرے, تو یہ آپ سر ڈھاکنا کر بھی سکتا ہے, نہیں بھی کر سکتا ہے. رہا یہ کہ کیا کسی انسان کو گوشت کھانا ضروری ہے اس مسلمان کے لیے, تو یاد رکھیے مسلمان ہونے کے لیے یا مسلمان ہونے یا کوئی مسلمان رہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ گوشت کھائے. بہت سے لوگ یہ غلط فہمی ہوتی ہے, غلط دھارنا ہوتی ہے کہ گوشت کھائے تو آدمی مسلمان ہوتا ہے, گوشت نہیں کھاتے تو مسلمان نہیں, یاد رکھیے گوشت کھانا نہیں کھانا, دیکھیے اسلام نے قرآن میں اس کی ایشور نے اللہ نے آگیا دی ہے کہ کوئی کھانا چاہے یا انومتی دی اس کو بولیں گے, پرمیشن دیا ہے کہ کھانا چاہے تو وہ کھائے, کمپلشن نہیں, یہ چیز یاد رکھیں کمپلشن نہیں. ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان ہو سکتا ہے صرف ویجیٹیرین ہو کر بھی, لیکن اگر اس کو دل چاہتا ہے اور وہ چیز ہے جو ایشور نے پرمٹ کی ہے نان ویج کے اندر اس کو کہتے ہیں ماسہار, وہ اگر کھا لے تو کوئی اس میں حرج نہیں, تو کوئی کمپلشن نہیں. کسی نے ایک پرشن کیا, اسلام دھرم نے عورتوں کو بہت سارے حق دیے, ادھیکار دیے, مگر پردہ کرنے کا کیوں کہا, کیونکہ پردہ ان کی پروگرس میں ایک رکاوٹ ہے, کیونکہ پردہ کر کے پروفیشنل فیلڈ سچ ایز میڈیسن ٹیچنگ ایکسیٹرا میں وہ پردہ کر کے سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ بیکورڈنس بتاتا ہے. کسی نے ایک پرشن کیا کہ اسلام نے اتنے سارے ادھیکار عورتوں کو دیے, استریوں کو دیے, یہ پردہ ان کو کیوں کہا, اس سے وہ بیکورڈ ہو جاتے ہیں, یہ پروگرس ان کے پروگرس میں آڑ ہے, اور جو ہے کچھ جو ہے پروفیشنل فیلڈ میں کوئی استری نہیں جا سکتی اگر وہ پردہ کرے تو, اس کا کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کہ اسلام نے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا استری اور پروش دونوں کے حق بتائے, دونوں کے ادھیکار بتائیں, اور دونوں کو برابر کہا, لیکن برابر کا معنی یہ نہیں کہ بالکل سمان ہر چیز میں برابر, ٹھیک, برابر دی ہے, اگر ایک عورت کوئی اچھا کاریہ کرتی ہے اس کو پنیہ ملے گا, ایک برا کاریہ کرتی ہے اس کو اتنا ہی پاپ ملے گا, بہت سارے کام جو اس پروش کرتے استری کرے اس کا اس کو سواب ملے گا, ہر کام کر سکتی ہے, لیکن ہو بہو نہیں بنا ایشور نے دونوں کے حق, ہو بہو نہیں ہے, ایک جیسے سملر نہیں ہے, اس لیے کہ دونوں سائیکولوجیکلی بایولوجیکلی فزیکلی الگ ہے, تو کچھ نہ کچھ تو رائٹس الگ الگ ہوں گے. اب آئیے پردے کا اسلام نے کیوں عورتوں کو جو حق دیا, میں ایک پرشن کرتا ہوں, بہت سے لوگ اس کا سے پرشن کرتے ہیں پردے کے بارے میں, پردہ پروگرس میں آڑ ہے, میں خود غیر مسلم عورتیں ہوتی ہیں, کبھی استری عورتیں ہوتی ہیں پرشن کرتی ہے کہ پردہ پروگرس میں آڑ ہے, میں پوچھتا ہوں کہ دیکھیے بہت سی بار آپ باہر جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, دعوتوں میں جاتے ہیں, شادی بیاہ میں جاتے ہیں, تو خود غیر مسلم استری مطلب وہ عورت جو مسلم نہیں ہے گھر سے نکلتی ہے تو ایک اپران پہنتی ہے, مطلب ڈریس اس کا ہے, اس پہ ایک اپران ہے, اس اپران میں پھر وہ اسکارف باندھتی ہے اپنے سر پہ, اس اسکارف کے بعد اپنی آنکھوں پہ ایک چشمہ لگاتی ہے, پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں میں گلوز پہنتی ہے, پھر گاڑی چلاتی ہے, یہ کیا ہے اور کیوں پہنتی کرتی ہے ایسا, یہ کیا ہے اور کیوں کرتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہ میں اپنے خوبصورتی کو بچانے کے لیے, دھوپ سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور دھول مٹی سے بچنے کے لیے, کپڑوں کو صاف رکھنے کے لیے, مطلب ورلڈلی بینیفٹس, دنیاوی بہت سارے اس کو اس کے فائدے ہوتے ہیں, ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ان کے ایشو اللہ نے قرآن میں یہ آدیش ہی دے دیا کہ ہمیشہ پاک رہو, صاف رہو, اپنی بیٹی کو چھپاتے رہو, اور جو ہے دھول مٹی سے بچتے رہو, اور دھوپ سے جو ہے اسے تم ہمیشہ بچے رہو. ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے پہن رہے ہیں, آپ ورلڈی پوائنٹ آف ویو سے پہن رہے ہیں, پہن تو دونوں رہے, دونوں پہن رہے ہیں. آپ دیکھیے کبھی کبھار تو خود مسلمان لڑکیوں کو جو ہے شرم آتی ہے نان مسلم لڑکیوں کو دیکھ کر کہ وہ مسلمانوں زیادہ پردہ کر لیتی ہے, اتنا زبردست سکارف ٹائٹ باندھا ہوا سر پہ، زبردست گوگل لگایا ہوا، لمبا ایک اپرون ہے، ہاتھوں میں لمبے لمبے گلوز ہیں، یہ کیا ہے؟ پردہ تو ہے، آپ اس کو ورلڈلی بینیفٹ کے لیے بنے، اسلام نے اس کو کیا؟ دوسرا، اس کے بہت سارے فائدے استریوں کے لیے، اس لیے اسلام نے یہ ان کے لیے انیواری کیا، ایک عورت کے لیے جو بالغ ہو جائے کہ وہ جو ہے کرے پردہ کرے. پردہ کہیں بھی آپ کے نہ ایجوکیشن میں آڑے، نہ ہی آپ کے پروگرس میں آڑے، نہ ہی آپ کے پروفیشنلزم میں آڑے. ہاں اگر کسی کو، اگر کسی کی اچھا اور اس کا مقصد کام ہے تو ایک استری، ایک عورت برقعے میں رہ کے بھی کر سکتی ہے کام، لیکن اگر کسی کی اچھا کچھ اور ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کا برقع آڑ ہے، آپ کا پردہ آڑی ہوں گا نا اس کے لیے، تو اٹ از اے ایشو. مجھے بتائیے، اگر ایک لیڈی ہے وہ آپ کو آپریٹ کرتی ہے، آپریشن کرتی ہے، جو چہرے پہ پورا ماسک لگا لیتی ہے، سر کے بال پورے ڈھک لیتی ہے، ہاتھوں میں لمبے لمبے گلوز پہن لیتی ہے، گرین کلر کا اپرون پہن لیتی ہے، تو کیا اس ڈاکٹر استری کو بھی آپ بولیں گے یہ سب ہٹاؤ، یہ آڑ بن رہا ہے میرے اور تم میں، ہٹائیے پہلے سر پہ سے نکالیے، منہ پہ جو آپ نے باندھا، وہ کہیں گے یہ میرے سیفٹی کے لیے، میں ڈاکٹر ہوں، بیماریاں ہوتی ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، ڈیسیزز کچھ بھی ہوتا ہے، ٹرانسفر ہو جائے نا، تو کیا آپ بولیں گے نہیں میں جب تک نہیں کروں گا جب تک کہ آپ نہیں بتائیں، اس لیے کہ تو پروگرس میں آڑے. تو ایک پروفیشنل لیڈی ڈاکٹر بھی تو یہی کر رہی ہے جو مسلمان جو ہے پروفیشنل ہو نان پروفیشنل ہو سب کر رہے ہیں، چہرے کو اپنے ڈھاک کر رکھ رہے ہیں، ہے نا. چہرہ ڈھاکنے سے ابھی دیکھیے بیماریاں ہوئی تھی بہت ساری، جو ہے سوائن فلو، سوائن فلو کے لیے کیا کہا تھا ڈاکٹرز نے، کہ ایک تو ہاتھ دھوئیے، اب زیادہ زیادہ ہاتھ ملا ہے تو احتیاط کیجیے، یہ ہاتھ دھوئیے، اور سیکنڈ کیا کیجیے، ایک ماسک ہوتا ہے باندھ لیجیے. میں نے کہا الحمدللہ مسلمان عورتیں کئی زمانے سے ایسے ماسک باندھ کے گھومی رہی ہیں، نیچرل سیفٹی ہمیشہ لگائے چہرے کے اوپر، جسم ڈھکا ہوا ہے، دھوپ سے بچ رہی ہے، دھول سے بچ رہی ہے، کپڑے اس کے محفوظ رہ رہے ہیں نا. اور یاد رکھیے جو پردہ ہے وہ کہیں بھی آپ کے پروفیشنلزم میں، پروگرس میں آڑ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جن لوگوں نے ایک نعرہ لگایا استری پروش برابر، کاندھے سے کاندھا لگا کے استری اور پروش کام کریں گے، انہوں نے یہ نعرہ لگا کر در حقیقت ستیہ میں استریوں کو جو ہے نیچا کیا ہے. یاد رکھیے نیچا کیا ہے انہوں نے، اس لیے کہ مجھے بتائیے دونوں کی کیا استری اور پروش کے ادھیکار برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر تو ہو سکتے لیکن کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیا کوئی آدمی جو یہ مانتا ہے کہ استری اور پروش کے ایک جیسے ادھیکار ایک جیسے ہونا چاہیے اور رات میں گھر میں چور آئے تو کیا اپنی بیوی سے پتنی سے بولتا تم اٹھ کر جاؤ آپ ان دونوں برابر ہے چور سے نپٹ کے آؤ میں اندر چھپ جاتا؟ کیا بولتا ہے وہ؟ میں آگے جاتا ہوں تم پیچھے رہو، اس لیے کہ تم کمزور ہو، فزیکل ورک میں سنبھالوں گا، ہے نا، یہ میرا کام ہے، باہر کما کے لانا میرا کام ہے، اور تمہاری فیلڈ بھی وہاں ہے جہاں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، بورچہ خانہ ہے، بچوں کی پالن پوشن ہے، ان کی سنسکار دینا ہے، ان کی تربیت کرنا، یہ اس کا فیلڈ ہے، آدمی نہیں کر سکتا، یہ پروش نہیں کر سکتا، یہ کام یاد رکھے، ٹھیک ہے. تو پردہ کہیں بھی آڑ نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل میں برائی رکھتے ہیں، انہوں نے اس پردے کو آپ کے لیے آڑ بنا دیا ہے، یہ حقیقت میں آڑ نہیں. یاد رکھیے یہی وہ پردہ تھا جس کی وجہ سے اسلام نے استریوں کو اتنے ادھیکار دے دیے، کہا پردے میں رہ کر رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو سب کرو تم کام، جبکہ دنیا نے رائٹس نہیں دیے تھے. یوروپ نے 1850 کے بعد وہ عورتوں کو جو رائٹ ٹو ووٹ دیا، اسلام نے 1450 ایئرز بیک جو رائٹ ٹو ووٹ دیا ان کو، رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا، رائٹ ٹو لیو دیا، سب رائٹ دیے، لیکن ساتھ میں یہ کہا دیکھو تم جو ہے نازک ہوتی ہو، تم زیادہ نہیں سمجھ سکتی دنیا کی، لوگ بہت برے دنیا میں، تو تم جب باہر جاؤ تو اپنے آپ کو ڈھاک لیا کرو. اب میں یہ سوال کرتا ہوں، پرشن کرتا ہوں، ہر دھرم کے جو بھی لوگ ہیں جو دھرم کو مانتے ہیں، ہر دھرم میں پردہ کچھ نہ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے لوگوں نے آج دھرم کو بالکل گھر کے اندر لاک کر کے آتے جب باہر نکلتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ہر دھرم میں پردہ ہے ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے مارواڑی استری کو دیکھیے ان کی عورتوں کو وہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، گجراتی عورتوں کو دیکھیے ان کا ایک وہ ہے، ہر دھرم کے اندر کچھ نہ کچھ پردے کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا گیا ہے، کچھ نہ کچھ کا طریقہ ہے. اور جو بھی دھارمک عورتیں ہوتی ہیں دیکھیے پورا اپنا جسم ڈھاکی ہوتی ہے، چاہے یسو کے ماننے والے دھارمک عورتیں، ننس کو دیکھیے آپ، سر ڈھکا ہوا ہے، ہاتھ پورے ڈھکے ہوئے ہیں، آنکھ پورا بالکل ایک ایک ایک کاسٹیوم ہے. کوئی بھی ریلیجیس عورتوں کو دیکھیے آپ، چاہے جین ماننے والے ریلیجیس عورتوں کو دیکھیے، وائٹ کلر کا پورا ہے، چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے ان کا، سر پہ اپرون بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے. دیکھیے آپ کبھی کبھار دکھتے ہیں آپ کو جین جو دھرم کے ماننے والے استری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ جو ہے ہندو دھرم کے دیکھیے، چاہے بہت سے الگ الگ ان کے جو اس کے اندر ڈفرنٹ جو ہے تحریک ان کے اندر چل رہی ہے ڈفرنٹ، وہ لوگ دیکھیے پردہ. تو پردہ یاد رکھیے ہر دھرم کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ تصور ہے. تو اسلام نے بھی یہ کہا کہ عورت کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ پردہ کرے اور پردے میں رہ کر اپنے آپ کی حفاظت کرے اور اس کے بعد کام کرے. اور اس کی دلیل، اس کی گواہی، اس کا وٹنس دنیا دے رہی ہے کہ پردہ عورتوں کو سیفٹی دیتا ہے. میں اس کی کئی ریفرنس کوٹ کر سکتا ہوں. ہمارے جو ہے حال ہی میں جو ہے کچھ ایک سال پہلے ایک نیوز آئی تھی، سمیرا ریڈی ایک بہت مشہور ایکٹریس ہے، اس نے کہا کہ وہ حیدرآباد کی رہنے والی ہے. کہا میں حیدرآباد میں جب بھی جاتی ہوں چاہتی ہوں عام لوگوں کے ساتھ رہوں, عام لوگ جیسا گھوموں, شاپنگ کروں لوں, لیکن جب بھی میں پبلک میں جاتی ہوں لوگ گھیر لیتے ہیں. تو اس کو ایک یونیک آئیڈیا آیا, اس نے کہا میں برقع پہن کر جاتی ہوں. اس نے کہا میں برقع پہن کر جب مارکیٹ میں چلے گی لوگ چہرہ دیکھ کے تو مجھے پہچان دیتے, لیکن کسی نے ہمت نہیں کیا نزدیک آنے کی, کیونکہ وہ میں برقع میں تھی. سیفٹی ہوئی اس کی سیفٹی, کہ وداؤٹ سیکورٹی اس کی سیفٹی ہوئی. دیکھو ابھی کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک پردے والی لیڈی کے نزدیک گئے تو پورے لوگ آپ کو گھور کے دیکھنے والے کیا کر رہا ہے نا. اسی طرح جو ہے شلپا شیٹی اجمیر ایک بار گئے زیارت کے لیے درگاہ کی, تو شلپا شیٹی جب گئے تو معلوم تھا حال کیا ہوں گا, چہرہ تو کھلا تھا, برقعے میں تھی, کسی کی مجال تھی, دھکا نہیں دے رہا تھا کوئی اس کو, سب دور کھڑتے. ورنہ ہوتا کیا, سیلیبریٹیز کو لوگ چپک جاتے ہیں, دھکا دیتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا سیفٹی کے لیے. تو کہا کسی نے نزدیک آنے کی بھی کوشش نہیں کی, چہرہ کھلا تھا, سب دیکھ, لیکن برقعے میں تھی. تو برقع یہ آپ کی سیفٹی بھی ہے, یاد رکھیے, یہ سیفٹی بھی ہے, آپ کو سیف رکھتا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا یہ کوئی آپ کی پروگرس میں آڑ نہیں, سوا ان لوگوں کی جن کے دل میں بیماریاں ہیں, ان کے لیے پھر آپ پروگرس میں آڑ بن جاتی ہے. برقع ایک آڑ ہوتا ہے. آپ برقع پہن کے ایک اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہے, ایک اچھی انجینئر بن سکتی ہے, ایک اچھی ٹیچر بن سکتی ہے, ایک استری, یاد رکھیے. اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ لوگ آج اپنی بچیوں کو یہ کہہ رہے کہ ایسا ایسے کپڑے مت پہنو, ایسا لباس مت پہنو, ایسے وستر سے ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں. ملٹری معاف کرنا جو ہے شمع کرنا پولیس یہ کہہ رہی کہ آپ ایسے وسط عورتیں ایسے کپڑے پہنی کیوں رہی, جس کی وجہ سے یہ ہو, اس لیے کہ ہر عورت کے ساتھ ایک پولیس والا تو نہیں دے سکتے. تو کیوں نہ خود ہی اپنی سیفٹی پہلے کر لے, اس کے بعد کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر بار ایک عورت سیف رہے, وہ اپنے آپ کو ڈھاکے رکھے. اور یہ صرف اسلام کا نہیں بلکہ ہر مذہب نے یہ کہا کہ جو ہے استری جو ہے اپنے آپ کو ڈھاکے, اپنے آپ کو چھپائے رکھے. یہ اس کی خوبصورتی کے لیے, یہ اس کی عزت کے لیے, یہ اس کی مریادہ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. جو اللہ نے بھیجے جیسے اللہ کو مانا, دوسرا پیغمبر آخری پیغمبر ہے, اور تیسرا کی آخری دن پہ عمل کرنا, یعنی آخری دن ہے یہ ماننا. تو یہ کیا قرآن کے مطابق کیول مسلمانوں کے لیے انیواریہ ہے یا سب کے لیے انیواریہ؟ بھائی نے ایک اچھا پرشن کیا کہ جو میں نے بات کہی کہ یہ جو تین مول جو اسلام کے پیغام میں نے رکھے, سندیش رکھے, اس میں تین مول آستھائیں بھی میں نے اسلام کی رکھی. تو انہوں نے یہ پرشن کیا قرآن سب کے لیے پریشت کے بارے میں جو میں نے کہا, تو کیا یہ انیواریہ جو تین چیزیں ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے سب کے لیے؟ تو دیکھیے قرآن ایک ایسا دیو گرنتھ ہے جو سارے مانوں کے لیے ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ سارے مانو اس چیز کو مانے. اس نے کبھی بھی قرآن نہیں کہا کہ یہ سمودائے, یہ جاتی, یہ گروہ, یہ سماج. وہ یہ کہتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے ان آستھاؤں کو مانے, ان آستھاؤں پہ رہے, ان پریشت کے لائے گئے مارگ درشنوں پہ, اس اللہ نے جو الگ الگ گرنتھ کا اوترن کیا ان گرنتھوں پہ, اور جو پریشت نے جو مارگ درشن دیا ان مارگ درشنوں کو مانے. یہ قرآن سب کے لیے کہہ رہا ہے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اس نے کہا, اس نے سارے مانوؤں کے لیے کہا. اس لیے کہ اگر قرآن کا آپ ادھیئن کریں تو بار بار آپ یہ ایسے شلوک قرآن میں پڑھیں گے, یا ایوہ الناس, ہے لوگو, یا بنی آدم, اے آدم کے بیٹوں, اے آدم کے بچوں. تو بار بار ایسے ایسے میسیجز قرآن دیتا, سندیش دیتا ہے. اور سارے مانوؤں کے لیے جو دو جو میں نے باتیں رکھی وہ سارے مانوؤں کے لیے میں نے بات رکھی. اور یہ الگ بات ہے کچھ لوگ اس کو مانتے کچھ نہیں مانتے, لیکن قرآن کا سندیش یہ ساری مانوتا کے لیے. لیکن قرآن یا اسلام کسی پر کسی چیز کی زبردستی نہیں کرتا ہے, اس نے بتا دیا کیا چیز ہے. اب ایک انسان ایک مانو کا اپنا عمل ہے, کسی چیز کو مانے, کسی چیز میں آستہ رہے, کسی نے نہ رکھے, چونکہ جو کرم وہ کرے گا اس کا حساب اس ویکتی کو اپنا اپنا دینا ہے. میں اپنے کرم کا, اپنے کرم کا, جو ہم سے پہلے گزرے وہ اپنے کرم کا, اور ہمارے آنے والے بعد کے لوگ اپنے کرموں کا جواب دیں گے. تو وہ میسج سب کے لیے تھا. کسی نے ایک اچھا پرشن کیا, آپ نے کہا کہ عورتوں کو اسلام نے حق دیے, لیکن آپ لوگ لڑکیوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے نہیں دیتے, اور نہ ہی انگیجمنٹ کے بعد اپنے فیانسی سے, مطلب جس سے اس کا منگیتر جو ہے اسے جسے منگنی ہوئی, بات کرنے دیتے. تو کیا یہ مسلمان عورتوں پر اتیاچار نہیں ہے؟ کیا آپ مسلم عورتوں کو دبا نہیں رہے ہیں؟ انہیں اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا پرشن کیا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, اسلام میں شادی کے لیے چار کنڈیشنز ہیں, چار شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ اگر لڑکی استری ہے تو اس کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے, اس کا ذمہ دار, چونکہ اس کی سنتان ہے وہ لڑکی, اس نے پالا ہے اس کو, اس نے اس کو سب سکھایا, تو اس کی اجازت ہو پہلا, ٹھیک ہے, یہ اس کا ہوا, اس کا باپ, ٹھیک. وہ نہ ہو تو پھر کوئی دوسرا اس کا نانا, وہ سب ہو سکتا ہے, باپ اس کا ولی, پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ دو لوگ گواہ اس میرج کے، دو لوگ گواہی دے کہ ہاں یہ لوگ شادی کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں میں بری بات نہ پھیلے کہ ساتھ گھوم رہے ہو، شادی ہوئی ان کی. تیسرا ہے ایجاب اور قبول، کہ لڑکی لڑکے کو پسند کرے اور لڑکا لڑکی کو پسند کرے. یہ کمپلشن ہے، یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے. اگر لڑکی یہ کہتے لڑکا پسند نہیں ہے تو باپ چاہے کتنا بھی راضی ہو شادی نہیں ہو سکتی اسلام میں، یاد رکھیں. اور چوتھی کنڈیشن ہے مہر طے ہو، مطلب لڑکی دے رہا ہے وہ آدمی تو کچھ اس کو دو، اس سے لو مت. یہ جہیز بھی آج ہمارے پاس سماج میں لعنت بن چکا ہے، دو اس کو مہر دیا جاتا ہے، مہر دیتے ہیں. تو چار کمپلسری چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ اس کا ولی ہو لڑکی ہے تو، دوسرا دو گواہ ہو، مہر طے ہو، اور ایجاب و قبول دونوں ایک دوسرے قبول کرے. اب دیکھیے جو آپ نے پرشن کیا کہ لڑکیاں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، تو لڑکی کے مرضی کے بغیر تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. ایجاب اور قبول میں کمپلشن ہے کہ وہ اس سے پہلے پوچھے باپ جا کر ولی کہ دیکھو بیٹا میں تو اس بچے سے راضی ہوں، یہ لڑکا بڑا اچھا دکھتا ہے، کیا تم راضی ہو؟ اور اگر وہ ہاں کہتی ہے تب آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کہہ دے تو اس کا باپ نہیں اس کا دادا بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا، یاد رکھی کوئی اس کی شادی نہیں کر سکتا، تو کمپلشن نہیں، یاد رکھی. پریشت محمد کے زمانے میں ایک عورت آئی، ایک استری آئی اور کہا پریشت میرے باپ نے میری جو ہے میرا بیاہ کر دیا ایک آدمی سے، اس کو میں پسند نہیں کرتی تھی. کیا کہا پسند نہیں کرتی؟ پریشت نے کہا اچھا میں تیری ابھی طلاق کرا دیتا ہوں، اس لیے کہ تو پسند نہیں، مطلب ایک سٹیپ نہیں ہو رہی نا، شادی کی سٹیپ نہیں ہو رہی، تو پسند نہیں کرتی تھی، کہا میں ابھی تیری اس آدمی سے طلاق ڈیورس کراتا ہوں. تو اس استری نے کہا اے پریشت، ہے پریشت اب لیکن مجھے وہ پسند آتا ہے، جب مجھے پسند نہیں تھا جب ہوئی تھی، لیکن اب تو کہا اچھا پسند ہے تو گو آن کنٹینیو، لیکن اگر تم نہ پسند کرو تو میں ابھی تمہارا بیاہ توڑ دوں گا. تو یہاں لڑکی سے پوچھنا کمپلسری. اب رہا آپ کا معاملہ کہ شادی سے باپ طے کرتا ہے، اور اگر اس سے جس کا رشتہ جس سے ہو جاتا ہے، پسند ضروری ہے پہلے آپ سمجھ گئے، پسند کے بعد اگر وہ لڑکی پسند نہیں کرتی ہے تو بات چیت نہیں کرنے دیا جاتا. اب بات چیت کرنے کیا فائدے، تو لوگ بولتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، اگر لڑکا لڑکی سے بات چیت کرے گا تو اس کی پسند ناپسند یہ وہ فلاں فلاں، اس سے فائدہ ہی ہوا کہ بات کی زندگی اچھی گزریں گی. میں تو آپ کو ایسے اگزامپل دے سکتا ہوں امریکہ اور یوروپ میں، یہاں دس دس سال ساتھ رہ کے چار چار پانچ پانچ بچے ہونے کے بعد بھی ان کی سمجھ نہیں، شادی نہیں ہوئی ابھی، شادی باقی ہے ابھی، تب بھی وہ دونوں کی ذہنیت نہیں مل رہی. تو اب اور کیا ہونا، آپ یہ دو دن چار دن بات کرنے کا کیا ایڈوانٹیج ملے گا؟ جس کا باپ راضی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک باپ ایک پتا اپنی بچی کے لیے لڑکی کے لیے ایسا ہی ور ڈھونڈے گا، ایسا ہی لڑکا ڈھونڈے گا جو اس کے مطابق اس کی سنبھالے، اس کو رکھے، اس کو کھلائے، اس کو ہے نا، کیا کسی کو اٹھا کے دے دیں گا، ہے نا؟ تو جب وہ پسند کر رہا ہے اور اگر لڑکی کو بھی پسند ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ بات چیت دیکھیے، کوئی بھی دو مانو جو ہے، دو آدمی دو ویکتیوں کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، مینٹلی ہر آدمی الگ ہوتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے نہیں یہ بات چیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے ملیں گے، آدان پردان ہوں گا، بھاونائیں سمجھ میں آئیں گی، تو بھاونائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے مثال دی نا آپ کو یوروپ امریکہ میں کہ چار بچے ہیں ان کے، چار بچے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی کا بھی پلان کر رہے ہیں اور ابھی بھی جھگڑ رہے ہیں، تو چار بچوں کی بات بھی سمجھ نہیں تب اور کتنا سمجھ لیں گے. تو پتا یہ چلا مانو کو جو ہے اس کا مستی اس کا ذہن ایسی ہوتا ہے، ہر مانو دوسرے سے الگ ہے. اسلام یہ کہتا ہے جب ولی باپ پسند کر رہا ہے، جو ہے پتا پسند کر رہا ہے، لڑکی نے پسند کیا تو تھوڑی بہت نوک جھوک تو چلتی رہیں گی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بات کرے. اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اگر کسی سے کسی کا رشتہ طے ہو جائے، منگنی ہو جائے تو شادی بیاہ اسی سے ہو، ٹوٹ گیا تو کتنا دکھ ہوں گا. تو شریعت یہ کہتی بات کرو ہی مت، شادی ہو جائیں گے اس کے بعد معاملہ ہو گیا تمہارا، بات چیت کرو اور ساتھ ہی رہو. یا پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی کر دو ودائیگی بعد میں کرنا، تو پھر آپ دن رات بات کیجئے، ساتھ رہیے، گھومیے پھریے، کھائیے پیئے، ودائیگی بعد میں. تو اسلام نے نہ استریوں کو دبایا نہ ان کو حق دیا، بلکہ اسلام میں بغیر لڑکی کی اجازت کے شادی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے بھائی نے ایک پرشن کیا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ بھگوان خدا ایشور اللہ جو بھی بولتے ہیں لوگ اس کو مانتے ہیں ایک سے زیادہ، تو اس بات میں سائنٹیفکلی کیا یہ پروف ہے کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے؟ ٹھیک، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے تھے بھائی نے جو پرشن کیا جس نے بات کی، آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دھرم کا گیان نہیں رکھتے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا دھرم کا جو لوگ گیان رکھتے ہیں ان کے گیانیوں سے بات کیجیے ہندو دھرم کے، وہ کہیں گے کہ ایک ہی ہے جو آرادھنا اپاسنا اور پوجا کے لائق ہے، اس کے این نمبر سیورل مطلب کئی کئی ایسے حوالے ہیں، کئی کئی شلوک ایسے آپ کو ان کے جو ہے گرنتھوں کے ملیں گے، آپ کو ویداس کے ملیں گے اور دوسرے گرنتھوں کے اندر اپنشد آپ کے ملیں گے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ ایشور جو ہے ایک ہے، نیراکار ہے، اس کو کسی اجنما ہے، اس نے کسی کو نہیں جنما ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کے اگر اسکالر سے بات کریں، گیانیوں سے بات کریں، تو وہ یہ کہتے ایک ہی ہے، خدا ایک ہے، لیکن اس پہ کانسنٹریشن کے لیے، جب دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس حد تک اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے کانسنٹریشن کے، تو ہم نے صرف ان کو کانسنٹریٹ کرنے کے لیے یہ جو بت ہے یہ بنا دیا، یہ تھوڑی بھگوان ہے اصل، یہ تو صرف جس کو بولیں گے ایک فوکس ہے، جس پہ ہم فوکس کر کے جو ہے ایشور اللہ کو یا پرمیشور کو یا جو پرماتما کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی کہیں گے وہ. تو یاد رکھیے کسی بھی دھرم کے اندر ان کی آپ گیانوں سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ ایک ہی ایسا ہے جو لائق عبادت اور پوجنی ہے، ٹھیک. اور یہ بات دھرموں سے بھی ثابت ہے، دھرموں سے بھی جو ہے اسپشٹ ہے، اور یہ بات سائنٹیفیکل بھی ہے، اس لیے کہ اگر اس برہمانڈ کا ایک سے زیادہ نرماتا رچیتا ہوتے، ایک سے زیادہ پالن کرتا اور چلانے والے ہوتے، تو ایسا کبھی تو ہوتا کہ سوریہ یہ کہتا کہ آج میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی دیر تک رہوں گا، چندر یہ کہتا کہ آج تو مجھے نکلنا ہی ہے، تو جا مت جا، ہم دونوں ساتھ آ جائیں گے گھر آنا ہے. کبھی تو ہوتا ایسا کہ ایک منٹ کا فرق ادھر ادھر ہو جاتا، دن نکلنے، سوریہ نکلنے اور سوریاست میں، اس لیے کہ چلانے والا ایک ہے، ہر چیز اتنی آرڈر میں ہے کہ آج سے 1 ملین ایئر بعد، ایک 10 لاکھ سال بعد سورج گرہن اور چاند گرہن کب ہوگا وہ بھی آج کیلکولیٹ کر بتا سکتے ہیں، اتنے پرفیکٹنیس کے ساتھ کوئی ان کو اتنے اس سے چلا رہا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ وہ ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے. تو مذہب کے گیانی بھی یہ بات کہتے ہیں، سائنٹیفکلی بھی یہ بات آ رہی ہے. یہ بات الگ ہے کہ تھیوری آف ایولوشن ایک چیز ہے کہ مانو جو ہے بس یوں ہی دنیا بن گئی، یوں ہی چلتے رہا، یوں ہی بن گیا، فلاں فلاں بنتے گیا، بندر بنا اور بندر سے پھر جو ہے مانو بھی بن گیا. آج اس کے اگینسٹ میں، اس کے وپریت ایک نئی تھیوری آئی ہے، تھیوری آف انٹیلیجنٹ کریشن، کہ کوئی ہے ایسی ذات، سپر نیچرل پاور، جو انٹیلیجنٹلی جس نے پورے برہمان، پورے کائنات کو کریٹ کیا ہے، یاد رکھیے کریٹ کیا ہے، جس کے اوپر اسٹیفن ہاکنس ایک بہت مشہور جو ہے فزسسٹ ہے، ایسٹرو فزسسٹ جس کو کہیں گے، جو یہ برہمان کیسا چلتا ہے، کیسے بنا، کیا ہوا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس نے اپنی کتاب تھیوری آف ایوری تھنگ میں ایک بات لکھی، اس نے کہا کہ جب برہمان یہ جو کائنات جو وجود میں آئی، برہمان جو بنا، جب یہ ہوا تو ایک ایکسپلوژن ہوا، ایک دھماکہ ہوا بہت بڑا، اور ہم جانتے ہیں ہر دھماکہ سوا نقصان کچھ نہیں کرتا، لیکن یہ دھماکہ اتنا آرڈر تھا، اتنا آرڈر، اتنا پریسائز اور اتنا آرڈر میں تھا، کوئی اس کو اتنا زبردست آرکسٹریٹ کر رہا تھا، چلا رہا تھا، کہ اگر یہ دھماکہ ملینتھ آف ملین سیکنڈ، 10 لاکھ کے اگر ایک سیکنڈ کو، ایک شن کو 10 لاکھ حصوں میں بانٹے، اور اس 10 لاکھویں حصے کو لے کے اس شن کو اور 10 لاکھ بانٹے، ملینتھ آف ملین سیکنڈ اگر زیادہ ہوتا تو برہمان جو ہے وجود میں نہیں آتا، بن نہیں سکتا، یونیورس کریٹ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر ملینتھ آف ملین سیکنڈ کم ہو جاتا تو بھی جو ہے کریشن آف یونیورس پاسبل تھا ہی نہیں. تو اس نے کہا کوئی ہے جس نے زیرو ڈینسٹی، زیرو ماس سے پورے کریشن جو ہے یونیورس کو کریٹ کیا اور پریسائسلی آرکسٹریٹ کیا، کنٹرول کیا اس کو، اور اس کے بعد یہ. لیکن بہرحال ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کون ہے کیا ہے، لیکن یہ بات تو آ رہی ہے تھیوری آف انٹیلیجنٹ کریشن، کوئی ایک ہے جس نے بنایا. دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے اور دھرم گرو بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہر دھرم کا جو ہے یہی اس کے انویائیوں کو ہے کہ وہ ایک ہے، اسی آرادھنا اپاسنا پوجا ہو. اسلام بھی بہرحال یہی بات کہتا ہے. تو آپ نے جو پرشن کیا وہ عام لوگوں کا ہے، لیکن آپ جب گیانوں سے بات کریں گے وہ اس کی گواہی دیں گے کہ وہ ایشور ایک ہے. یہ انشاءاللہ انتیم پرشن رہیں گا ہمارا ایشور. ہمارے بھائی نے ایک بہت اچھا پرشن کیا کہ ان کے کچھ دوست تھے، وہ بولتے ہیں اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے، دھرم ہے، کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرو مت کرو، کرو مت کرو، اس پہ چلتا ہے. اس کے بارے میں میں جو ہے تو اس شخص کو، ہم اس ویکتی کو کیسے بتائیں. دیکھیے میرے ساتھ بھی ایک ایسی بات ہوئی تھی، کارپوریٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے، میرے بہت سے بزنسز تھے، میں کرتے رہا، کال سینٹرز تھا، یہ تھا، تو یہ باتیں میرے سامنے بہت آتی تھی کہ اسلام تو ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ حرام، وہ سود مت کھاؤ، یہ مت کرو، تم یہ نہیں کھاتے، وہ نہیں پیتے، یہ نہیں کرتے، وہاں نہیں جاتے، بڑا ڈوز ڈونٹ ہے، یہ نہیں ہونا. ریلیجن تو وہ ہے بس جس کو کہہ رہے ہیں فریڈم ہونا چاہیے ہر چیز میں، بس جو من چاہے، جو دل چاہے ہم کریں. ٹھیک، تو وہ جو ہے بڑے پریشان تھے. ایک بار میرے پاس آئے، میرے اچھے دوست تھے، میرے پاس آئے اور ایک دن مجھ سے کہا کہ میری بہن کے لیے جو ہے کوئی اچھا ور، کوئی اچھا لڑکا نہیں مل رہا، تو آپ کوئی اس کے لیے لڑکا تلاش کیجیے. تو میں نے کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے، مجھے چٹکیوں کا کام ہے. تو کہا کیسے؟ میں نے کہا تم. تو کہا بہن سے شادی. تو میں نے کہا کیا ہوا اس کے اندر؟ تو کہا یہ تو منع ہے نا. میں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس تو نہیں ہے اپنے پاس کچھ بھی، یہ تو منع. کس نے منع کیا؟ کس نے کہا کہ نہیں ہوتا، جس گو آن کر لو. تو کہا نہیں نہیں یہ تو غلط ہے. میں نے غلط کیا ہے؟ تو بولے یہ حرام ہے. میں نے کہا میں تو اسی لیے تو بہت چیزوں کو بولتا ہوں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اسلام تو عجیب مذہب ہے، ڈوز ڈون ڈو ڈون، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ. تو میں نے کہا اب تم جو نہیں کر رہے ہو اپنی بہن سے وواہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا دھرم میں اس کی جات. میں نے کہا دھرم جس کی آگیا دے وہ حلال ہوتا ہے، دھرم جس سے روک دے اس کو حرام کہتے عربی میں. تو جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے، حرام اور حلال ہے، یہ میں من سے نہیں طے کرتا ہوں بولنا، ایشور کی طرف سے یہ سب چیزیں ہیں تو ہم وہ کرتے ہیں بولنا، من سے نہیں. تو ہر دھرم میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہی ہے، یاد رکھیے، بنا کسی سیکنڈ اوپینین کے ہر جگہ ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور جب ایک انسان دھرم پہ چلتا ہے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ فلاں ہے، تو ایسا نہیں. ہر دھرم میں جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. بھائی نے ایک پرشن کیا کہ شیعہ اور سنی جو ہوتے ہیں ان میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اس جو کچھ آپ نے بہرحال سنا ہوں گا یہ شیعہ اور سنی جھگڑے کے، الحمدللہ ایشور کرپا سے بھارت ورش میں ایسا نہیں ہوتا ہے. کچھ ایسے دیش ہے جہاں یہ مسئلہ ہے لیکن بھارت ورش میں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال انہوں نے پرشن کیا کہ شیعہ اور سنی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو عقیدہ ہوتا ہے، بیسک بلیفس ہوتے ہیں اور سیٹ آف رولس اور گائیڈنس ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ہے اسلام کے، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن دیوی گرنتھ اور پریشید محمد کے جو آپ کی جو ہے سینگس ہے جس کو ہم حدیث بولتے ہیں وہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن لوگ الگ الگ کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتے ہیں الگ الگ گروہ اور گٹ بن جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ الگ الگ دھرم ہیں. ٹھیک، وہ پارٹ آف ہوتے ہیں جماعتوں کے، آپ نام دیجئے یا اس کو فرقے آپ کہے بہرحال، لیکن سب کو جو قرآن نے انیواری کیا ماننا وہ یہ ہے کہ مجھے مانو، میری کتاب کو اور میرے پریشید کو مانو. قرآن میں بار بار یہ شبد آتا ہے کہ اتی اللہ اتی رسول، مانو اللہ کو اور مانو پریشید کو، اتی اللہ. تو ہمیں جو کام کرنا ہے، ایک مسلمان کو جو کام کرنا ہے، اللہ اور اس کے پریشید کو ماننا ہے. اگر یہ کام مسلمان کریں گے تو انشاءاللہ جہاں بھی یہ جو جھگڑے ایسے ہوتے ہیں شیعہ سنی کے، انشاءاللہ عزیز ایشور اچھا سے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن جو کچھ بہرحال میرے بھائی نے جو بھی سنا ہے، یہ بھارت ورش کی خبریں نہیں، یہ کہیں سے فلاں جگہ ہوا فلاں جگہ آتی ہے، تو ہندوستان نے بھارت ورش میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو دوسرا، کبھی کبھار کچھ چیزیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتی ہے، پولیٹیکلی بوسٹ کیا ہوتا ہے، تو اس کو اگر ہم اسی لیول پر دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے. اگر اس کو ہم یوں سوچنے کو کیا امن اور شانتی دیں گے، تو یاد رکھیے دو انسانوں کی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے کبھی، لیکن اصل چیز اسلام میں اس اللہ ہے، اس کی کتاب اور اس کے رسول کو ماننے کا ہمیں اسی کا آدیش دیا گیا. ان شاء اللہ ایشور اچھا سے یہ آخری پرشن رہیں گا ہمارا، ہمارے نان مسلم بھائی اس لیے ان کو ہم نے چاہا. جی جی میرا نام دیوار ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہوں. پھر سے آپ، اچھا بھائی نے ایک اچھا پرشن کیا، کیا قرآن میں ایسا کچھ لکھا ہے کہ گائے بیل کا قتل ہو اور ہو تو کیوں ہو؟ بہت اچھا انہوں نے پرشن کیا. دیکھیے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گائے بیل کا قتل ہو، ان کو مارا جائے، اس کے بارے میں کوئی بار قرآن نے ایسا کوئی لفظن کوئی بات نہیں کہی. لیکن یہ بات قرآن میں بالکل ہے کہ وہ جانور جو ہم نے تم پر حلال کیے ان کو کھاؤ، ٹھیک، جو جانور ہم نے تم پر حلال کیے تم اس کو کھاؤ. لیکن کہیں بھی یہ لفظ جو آپ نے پوچھا کہ کیا گائے اور بیل کو قتل کیا، یہ لفظ یہ اس طرح سے نہیں. ہاں لیکن جو جانور ہم پر حلال ہے ہم اس کو کھا سکتے. دوسری بات، میں نے یہ بات اسپشٹ کی کہ ایک مسلمان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان تبھی ہو سکتا ہے جب وہ مانساہار کرے یا گوشت کھائے. ایک مسلمان شاکاہار کھا کے بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ایشور نے کچھ جانوروں کا گوشت کھانے کی، مانساہار کی، کچھ سب کی نہیں، یاد رکھیں مسلمان ہر جانور نہیں کھا سکتا، کچھ جانوروں کی آگیا دی ہے، اگر وہ کر لے تو اس پر کوئی پاپ اور سن نہیں ہوتا ہے. لیکن نہ یہ کمپلشن ہے اور نہ ہی ایسا کچھ دیا ہے کہ گائے اور بیل کی ہتیا یا ان کا قتل کرنا کمپلشن ہے. ٹھیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. ایک اعلان ہے آپ کے لیے پھر ایک بار، کہ یہاں پر رائٹ ہینڈ سائیڈ میں جو کوریڈور ہے وہاں پر قرآن کے پرتی اپلبدھ ہے, اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ میں یعنی 35 روپے کے مولیہ میں وہ پرت حاصل ہوگی. دوسرا, آپ کو جو سجیشن سلپس دیے گئے تھے, جو فیڈ بیک فارم دیے گئے تھے, وہ آپ اسے اپنا سجیشن لکھ کر ہمارے والنٹیئر کے ہاتھ پہ دیں. میں آخر میں آبھار پردرشن کے لیے پرادھیاپک ارشد خان صاحب کو دعوت دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاریکرم کو یشسوی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا آبھار ویکت کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہمارے مہمان جو یہاں پر پہلے موجود تھے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں جو کسی مصروفیت کی وجہ سے یہاں سے جا چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایشیا ایکسپریس سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہاشمی صاحب کا بھی جو ہے ہم آبھار ویکت کرتے ہیں. انہوں نے اپنا وقت نکال کر یہاں پر آئے, اور یہاں پر موجود یہاں پر اپستھت تمام مرد اور عورتیں جو ہیں یہاں پر, ان کا بھی جو ہم آبھار ویکت کرتے ہیں, اور اسی طرح یہاں پر اس پروگرام کے ختم ہونے کا جو ہے ہم اعلان کرتے ہیں.